أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنفی د علم غیب مسله شروع وا. اول آیات کې نفی د علم غیب وا د ملائکو نا. دویم آیات کې نفی د علم غیب وا د ټول انبیاء علیهم السلام نا اجمالا. وګورئ دریم آیات نفی د علم غیب د پیریانو جناتنا دی عوامو نارینو زنانو کې دا خبره مشهوره ده چې پیریان په غیبو پوهیږي او دا اکثرو پیرانو تاویزګرو باره کې وایي چې د سره جنات دي. ګوره د جناتو د پیریانو مرتبه د انسانانو نکمه ده. نو چې انسانان او پیغمبران او خاتم النبیین علیه السلام په غیب نه پوهیږي نو قرآن دا وایي چې پیریان هم په غیب نه پوهیږي. لکه وګورئ دې باره کې د سورې سبا دویشتمې پارې آیات مبارکه څوارلسم نمبر ذیشتما پارا دا آیات مبارکه ده د سوره سبا سوارلسم نمبر آیات مبارکه ده. نفی د علم غیب د جناتنا. سلیمان علیه السلام د الله لوی پیغمبر او د ټول دنیا بادشاه مو او الله ورته وجیب بادشاہی ور کړی وا پا پیریانو موا پا انسانانو موا او پا حیواناتو او پرندو بانی موا. دا یو مسئلہ دا چی هر پیغمبر وفات کی گی نو اللہ غط مخ کی خبر ور کی چستاسو وقت برابر دے. یو پیغمبرم دنیا کی پاتے کی دل ندی غختی کدا د پاتې کې دوه ځېو نو یو پیغمبر خو به د پاتې کې دوه سوال کړي وې. سليمان عليه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړو او دا کار په پیریانو کول. الله ورته پیریان مسخر کړي نه الله ورته دوراني مسجد جوړولو کې وحي وکړ چې تاسو وخت زما پیغمبر برابر دی. دا غوی الله ستاسو حکم ته په سر سترګو تیارې مو خدا پیریان خو زما د ير نکار کوي که زما د وفات پته ولګي بیا خدای نه کوي. دا غوی وفات شول په یو کمره کې او الله دا غوی وفات د پیریانو نه یو کال پورې پټو ساتلو. دی پیریانو بدا داوی کولی او د خلکو عقیده و چې دی په غیب پوهیږي خو چې کله یو کال دی ته د سلیمان علیه السلام د وفات پتو نه لګیدا نو خلکو لم په ډاګه شول او دی خپلم پوهی شول چې موږ په غیب نه پوهیږو. د دې آیات کې دا غی ذکر دی فلما قدوینا علیه الموت کلچی فی سلکڑی و مونگ پاغوی دا وفاتو دا مرگ. ادا مونگو تاسو لوئی چی مونگ سوکیو زمونگ بادشاہی بسوی وی داسی داسی خلق دا دی دنیا نلار دے چی اللہ ہوا تویلیو چی زمان دا پیغمبر دا دی گوتی اشارے لگو را چی کمپلے در لونی وا نو دا تخوه لسرد لخ کرو چا تواوزا ہوا اتا بیوا پیریان تابیو مارغان تابیو. فلما قدوینا علیه الموت کله چې فیصله کړی وه مونږ پاغوی د مرگ ما دلهم علی موته نو خبردارې نو ورکړې دی پیریانو ته علی موته په وفات دا غوی إلا دابة الأرض مگر وینو دزمکی تأکل من ساته چه خوڑل وام سادا غیب ای پام ساتا کیا لگو لوا او رب کریم تی روح قبس کو نو اغام ساچ وینو خوڑکم زور شواب فلما خرا کل چپز مکرا غرزی دلیو تبینت الجنو دو مانا گانی دی سوچ ورتو کئی تبینت الجنو اے علمت الجنو پیریان پوہشویو چرم خواسی خلق لد دروغ وی چې مونږ په غیب پویګو کومه په غیب پوی دې نو دا یو کال را لولې پتو نه لګی دا کله ناپوه سړې په خپل ناپوهی نه پویږي ک پوی دې نو لې وکړه او کله پی پویږي هو کایې نو دا زد و عناد دې تبینت الجن یوما نادا و علمت الجن پیریان پوہشویو ادوی ممانے دادا تبینت الجن ایل الناس خکارشویو پیریان خلقو تام اللو کانو یعلمون الغیبا کچری ویدا پیریان چی دی پغیب پوی دے ما لبثو نذيب وخن تیر کڑے فی العذاب المحیل پا عذاب سپکی نذيب وخن تیر کڑے پا عذاب رسوا کون کی دور درنی درنی گٹی بیولی چتولی و تعمیر بیولی کولو نگر آیات کی او مسل اداش وچ پیریان پا غیبن پوئیگی ابل پل ادا در ثوئی چگر منگوائیو مڑے حاجت روا دے اولی او شہید حاجت روا دے پیغمبر پلاسو کی امسانی ولی او سمرلوی شانوالا پیغمبر دے خو آغام سادوی نون بچکول نشیب دا غی پلاسو کی نیولی دا اووی نو خوڑام اگر اپی غمبر پز مکر او غرزی دو زان نشی بچ کولی نو چی دا زان دا پار حاجت روا مشکل کشان دے دا بل دا پار بس حاجت روا مشکل کشاشی امساوی نو خوڑام او د پیغمبر پلاسو کی نیولی دا وی خوڑا نو پیریان خلقو لسرگن شل کدی پا غیب پوی دے ما لبیثو فی العذاب المحیل نو دی با وخنو تیر کڑے پا عذاب در سوائی کی او معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحم اللہ وی ویدا مرگ ددین پٹو ساتو لد دو سبب د وجنا یو چې د مسجد تعمیر مکمل شی بل نفی دل می غیب دد پیریانو نام یو دین نفی د غیب کول شی دی گور پا غیب پوہی گینا او دویم چې تعمیر د مسجد د بیت المقدس مکمل شي نو را پیریانم په غیب نه پوهیږي اې دا باځي وای کنه وای صاحب لانی سره پیریان دي سری ور سره وای دوه دی اسو کوئی شل پیریان دي ور سره تاسو له قران کې الله یو واقعا ذکر کی یو پیغمبر دی او پټولو پیریانو حکومت ته سليمان عليه السلام پټولي حکومت ته کنا څوک به تړل او څوک به پرانستل. تاسو لبه ویل شي وا اخرین مقرنین فی الاسفاد زنی پیریان زنجیرونو کی تړلیو او الله ورته وی هاذا اتواونا فمنن او امسک بغیر حساب. وَإِذَا زَمَا وَرْكْلِذِي نُو پَچَا چِ دِي خَخَشِ احسان کَوَا او چِ پَچَا دِي خَخَشِ نُوَيْنَ بَنْدَوَا. ورد طولو پیریانو بانی حکومت کئی خود پورا یو خار پتا ورلدشتا پیغمبر خپلم پا غیبونو پوئیگی اطول پیریانو بانی حکومت کئی علم پتا نشتا او دھوت ورطووی چینی جیتو کا من سبا ام بنا بئی یقین ویز لارم دا سبا خار نمیو خبر یقینی رونے اید اللہ پیغمبر دوئی تاسول خوبت نشتا انی وجد تمراتن تملکوهم و اوتیت من کل شئن و لها عرش عظیم. یو خزم یو کت حکومت او بادشاہی کئی او اغاو قوم انور تا سجدی کئی. پوشوئی پا مسئلہ کنا نو اتا سر غوبتو اے دولی او شلی اغا پیغمبر سر دا ٹولو او تو اے دبالخ دلان دکوڑی او تاویز معلوموم او نبی تا دیولوی خار او د ملک پت نشتا چا ورته ہوئی او حدود ورته ہوئی توکه چا سره پیریان لیو کیندی دا شیاطین زلی وخت کی د بدو اعمال او د وجنا د بازي بی دین خلکو مسخر شي. دته وی مساله د تسخير الجن تبرست را دي چیرې دا درست وکنا دا اهلی علم لیکلي چې تسخير الجن مساله درست نه را حر د ځان خادم جوړول خدا په ناکار اعمالو کې کی کفر خبره کوي بی دین خبره کوي د اسلام بی عزتی کوي نو د شیاطین ور سره محبت راشي نا ور سره یوځي شي بیا د خبره منی را پیریان چې ځان سره یوځي کړی دي او شیاطین یوځي کړی دا ګنده سره دی او ځینې وخت د نیکو خلکو نه نه دین زده کوي او دا سینه کې چې لیکو خلکو سره مرګري دی او بیا با په غیب وو پیریان په غیب وو یی نه نو بل چاته وسهل وای چې دا سکار دی قران وای چې پیریان په غیب نه پوي او ری سوره جن غریو کم دیر شم پارکې سوره جن غریو کم دیر شم پارکې او آیات مبارک او غرید سورہ جن لسم نمبر وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اے پیریانو قرآن او ریدل ایمان روڑے نا غخپل حال ذکر کئی وَأَنَّا لَا نَدْرِيب او پیریانو ای بیشک مُنچیو مُنتا پتھ نواب اشرن چه آیا دس شر اریدو اراد لرلشوید بمن فی الارضوی دا اغا چا بارکی چیزیز مکا کیلیب ام اراد بهم ربهم رشدا یا کہ اراد لرلی دوی بارک رب دوی د خیر او د هدایت. ای دی پیریانو بد ملائکو خبرو ته وکي خو لو رسول الله علیه السلام ته نبوت ملاو شو وجب وکي خو اسمان ټول د سروټ کو نډکو بس وخت سره به سروټ کراله او به سوزول. نو دې جناتو مشوره او کج موغ به د ملائکو خبرو ته وګنیو دنیا کې سنوي کار شوه نو وفدونه مشرق مغرب شمال او جنوب ته رخصت کل چو لټوي سکار شوه نو یو سو کسان پکې حجاز مقدس نرالل وادی نخلا دمکی او د طائف په گزمنس کې زیره دلته رسول الله علیه السلام د سبا مشکولو او پیغمبر اسیم چې قران وای سمره خون به خدا د پیغمبر د مظلومیت دور ده نیم اکی والا پریزی توائف والا مپکانو بیشتے مظلوم پیغمبر دا زرد دردا دا سبا پا موسکی قرآن لولی پیریانو واورے دو بس ویوی دا خدا مونگ جی وگنشو کی خیدا خننوے کار شوے دا ذکوی وَأَنَّا لَا نَدْنِي دا قرآن دا ورے دو دا پیغمبر دا خبرے دو نمخ کی مونگتا پتنوام اشر اريد بمن في الارض چه آیا د شر اراده لرل شوی د پاغ چا چې پزمک کیلی ام اراد بهم ربهم رشدا یا کې اراده لرل د دوی بارک رب د دوی د خیر او هدایت اګوره مسله دا د شر او د خیر خالق الله دی دا زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دی عقایدو کې بتا سول راشي خود خیر نسبت الله ته کیږي او د شر ورته نه کیږي ادبن دلته وګوره اشر اريد بمن في الارض نسبت د شر الله ته ونکو اگر چې خالق دی او د خیر نسبت ورته وکو ام اراد بهم ربهم رشدا وګوره پیریان په خپل وای مونږ لا پته نشتا مونږ پوی جون چې دنیا کې سن وکار شوه دارنګ وګورئ نفی دل می غیب دی صالح السلام نا اجمالاً خطاسو دټولو پیغمبرانو نو اوریدل وسګورای نفی د علم غیب د سیدنا عیسی علیه الصلاۃ والسلام نا سوره مائده و مفارو غورای او یا سګورای اوسل ولسم د سوره مائده اخر غورای و مفارکی یوسل ولسم یا تو غورای اے گورا دی عیسائیانو عقیدہ دا زا آیا اس طرح لفظی ترجمہ کم ننوی مرگری با پی پوی نشی دی وجن مقصد دا قرآن پا آیات و مفہوم زان پویول دی دی عیسائیانو عقیدہ و اسن دا عقیدہ دا چی مونگ دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت چکو ندارا لدیوی دی نو پرز د قیامت به الٰہی العالمین عیسی علیہ السلام د محشر په میدان کې روباسي وای بسا د قوم خدا سی وی دا ورته تا ویلی چې زما او زما د مور عبادت کوي نو عیسی علیہ السلام وای ما قلت لهم ما خنو فرمایلی دوی تا الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما ته حکم کړو دا غي ان عبد الله ربي و ربكم دا چې आवाज عبادت کوي د الله چې رب زما دې او رب تاسو دې و كنت عليهم شهيدا هم زدې په دې باندې غوا ما دمت فيهم تر سوچ په دې کې موجودم فلما توفيتني کل چې دې زپور تکم اسمان تا هدا زموږ مسلمانانو عقیده دا او دې کې جمهور ما نام دا چې توفا په معنا د سده قبضتني بالرفيل السما کل چې دې پور تکم ز اسمان طرفتا كنت انت الرقيب عليهم نبی اعظم حافظون غبان پدوی مال بیا پت نشتا وانت على كل شيء شهيد او ته په هر یو شي ګوا او خبردارې. ور پیغمبر وای چې زه موجود ما قتل الله د منلی او د منل خو چې زه د اسمان توخی جولم ما ته د امت پته نشتا. تاسو در آبشی بخاری شریف کی حدیث راغلے دا اللہ حبیب وی ہر پیغمبر با پرز دا قیامت پا امت گواہی کئی. دا اللہ حبیب وی زبدا سی گواہی کم کما اقول کما قال العبد الصالح او کما قال اخو الصالح زبدا سی وام لکا غنیک بند وی با او غزما غنی کرور بوای. الله حبیب زبم پومت دا سی گواہی کوم لکه عیسی علیہ السلام وی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شهید او ته په هر یو شی گواہی. وګورئ عیسی علیہ السلام وی الله جزد بروخ جولم مسمان تا ما ته د قوم د حالات پته نشته. دارنګ وګورئ نفی د علم غیب نفی د علم غیب وګورئ د هر معبود نا چې د الله نه الاو ده. اېدا مشرکان چې د سه عبادت او بندګی کوي دا غټول قرآن نفی د علم غیب کړي. وګورئ سورہ یونس یو لسم پاره کی سورہ یونس راوی او دا غی آیات مبارک وګورئ یو کم دیرشم نمبر یو کم دیرشم نمبر آیات وګورئ د سورہ یونس. او باندې دې کې مرګره کوم په لړاو ته اړین استا شاله جناش ها کلا اړو نه چت لاړو ها ها ها وګورئ یو کم دیرشم نمبر آیات او دا چې د دوه دی دوه کم دیرشم نو ګورئ الب مسله مخلکی ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم اتوشتم آیات نو ګورئ مقصود زموږ دا یو کم دیرشم آیات دی خود دی فهم دا غی سره تړلې دی پاغي موقوف دی ويوم نحشرهم فكما رشر عجم بكذي جميعا طول ثم نقول للذين اشركوا بیا وو فرمایو مونږه کسانو ته چې شرک کړو مشرکانو مکانکم اے الزیمو مکانکم یاقفو مکانکم لازم رونی سیخ پلزے ادری گئی پا دیخ پلو زائیونو گوار قدم پورتن کئی آنتم و شرکاؤکم تاسو مشرکانو اوستاسو دائی صداران. اگر دیدے کی صدارانو نا شرکان ایوازی بوتان ندی مراد امام روح المانی رحم الله وی والازهر ان یراد بالشرکائی جمیع ما عبد من دون الله عز وجل من ذوی العقول وغیرهم. آیات کی ازهر خبر دارا چی شرکان مراد غٹول دی چی ما سواد اللہ نے عبادت کی کاغا اقل والدی او کبی اکل دیونی گٹی بوتان دی. فزیلنا بینہم نبلتن براولو جدا وال براولو بینہم پمند دی مشرکانو ددی دخدایانو معبودانو کی وقال شرکاؤهم اوبوئی صداران دی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو چی خاص منتا و تاسو عبادت کولو ایدا مشرکان وی مختا سول رکو کڑی سجد مکڑی نظرنا مپیش کڑی سجدی مکڑی توافنا مکڑی ای وی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو منتا عبادت کونکی دا مشرکان وی مخ عبادت کڑی نگور شرکاب ورتوی فکفا باللہ شہیدم بیننا کافی دی اللہ گوا پمن زمون کی و بینکم پمن ساسو کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چی بیشک منستاسو دو جملہ و عباداتو نخا مخانا خبریو ندی درکون خبریم ند د سجدی نه خبر ند طواف نا او ند نظر منخت نا فکفا بالله شهیدا بیننا کافی دی الله گوا پمن زمونو منستا سکی ان کننا نا عبادتکم لغافلین چی بیشک منستا سود جمله او عبادتنا نا خبر یو نگر نفی د علم غیب او کد هر معبود نہ ما سی والله تعالی او ای مال پتہ نشتا لکه سمره مشرکان خپل بوتانو قبرونو شهدا او ته نظرونه پیش کړي اده وی غلا پتہ لګي ای وی الله گوا دے چې مستا سو د عبادت نسیو نا خبر یو دارنگو گوری سورہ نحل سوار لسم پارک را دی او داغی آیات مبارکو گوری یوشتم نمبر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون شلم آیات نگوری نو دیویشتم مقصد بانے با علم مونگو تاسو پوشو آیات مراوانو لبایا حسب اکی گورا گرزی را گرزی نو دیر سات پس را شکو طالب نمتا پوسنکے دی چوزی دمخین او پینزے جوابو نشو روکڑی ویشا منصور بابا رحمت اللہ علی شپیتو کالو نسیوا د کتاب الله خدمت کړي الله دې قبر د انواراتو نډک کی و یغنه چې طالب تپوسو غناورته تا تپوسو به ما سره د جوابونو بوجای دي وی تاسو سوال کوم سره سي نو طالب نو وځي تپوس نه کې دمخ کې دروغ جوړ کړي چې اوس ما نه وای چې ته خو درس کې نه وي دا غ درس کې ناس ته یو نقصان شو دروغ پیسې نه دروغ په لاسه بل شو او یو ساده زنانه له چاوی ضرور دي څه کوي وی هغه ډېر خن وکړ دې دومره تنخواه دا وی رشوت پی لای علاوه نو درس لم کې نه ناسو دا روح پی لاسی دي دا روح پی لای علاوه دي نو طالب نو تپوس نه کې لکه بازي پښتانه وی وی خزل چې خرچه مرچ پریږي تپوس به نه کېږي کني تاوانې کوي دي کتا یو 2000 روپۍ پریږي تا وی چې اسه شوې د 2000 نور په خاور راړای نو خيار سره دی هغه غږ نه کوي او له دې سره خو نورې سیواله کې د دې سره هغه دوزره تپوس کې دا یو شنو نو یو پنځوس جوابونه ودم جوړ کړی لکه چې منصور بابا رحمت الله علیه ما سره د جوابونه صدا د سر د درې بوجي جوابونه لري ها اوس موږ سره درس کو دی له سره غه والذین ها کسان یدعون من دون الله چرا مدد شی ورتوی دا مشرکان ما سیوا دھلانا چپنی کئی رو رسے گی بیڑا میں پار کی بیمار تمی شفا اور کی اللہ و الہ یخلقون شیئن اغیس شی پیدا کول نشی یو مچو ماش پیدا کول نشی وهم یخلقون او غی پیدا کړی شوی دی اموات اغیب دی غیر احیا ندی جوندی وما یشعرون دمر پتم ورت نشتا ایانا یبعثون چکلبا غی د قبرونو نرا پورت کولشی ور الله و ما یشعرون طول معبودان لپت نشتا چکل برا پورې دارا پورته کېدل د قبر نه دو خبرې دي څوک چې الله بخللوي خوشاله لرا پورته شو هغه کوم جنت چې ود ساره ما خام په قبر کې کتو اوس باغې د دن کې اڅ چا د پر لوی غم درا پورته کېدل کوم جهنم چې د قبر کې بکتو اوس باغې ته دن کې لوی د غم خبره مخلق یادای او لوی د خوشالۍ میادای وی و ما یشعرون ایانا یبعثون دومره پتم ورته نشته چې کله بدای د قبر نرا پورته کول شي او د دې آیات په تفسیر کې شاه عبد القادر رحم الله وی موزه القرآن کې دا د شاه صاحب بچیو د کتاب الله لوی خدمت کړي لومبای اردو کی ترجمه د شاه ولی الله رحم الله بچی کړي ناوی اموات غیر احیا شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وای دا اغه چاله وای چې دې مړ شي بزرگانو ته وای چې رورسیږه عبادت او بندگی کوي شبیر احمد عثماني رحم الله فرمایي دا ډېر خوله تفسیر دی د شبیر احمد عثمان لوی محدث او لوی مفسر هغه د شرح عربم بیره خوخی د علمی شرح دا د مسلم شریف دا دا ګور نیمګړی دنیا دا د مسلم شریف شرح د کلی شروع کړیو خو مرګی تلوارو ک پنیمه کې پادشوا دا ارس نیمګړی دی او دا شان په پاتې کیږي عزیز اکید مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ خبر یاد لرائی مفتی محمد شفیع رحم اللہ فرمائی چیز بیمار شو مودا سی بیمار شو ماوی بس مرکے گی نوی زمان پزرکی سربان نو خماد قرآن شریف تفسیر معرف القرآن لیکل شروع کریو او دا نمگڑے ہوئی نماوی کا مرشد آبا نمگڑے پاتی شیئی وی دی دیر بوج را بانی را وصل چدا خو بس تو فات کی گیا تفسیر بنیم گڑے پاتی شی وی اللہ دی زرکی او خبر القارا لوکا چی دیتا الہام ہوئی وی زمان اٹول غم لرشو اغمونگا تاسو دا پارم دے برت خبر دا وی اللہ را لزرکی واشل چی دا قرآن تفسیر ختمول مقصد ندے خپل جوند دی کتاب په خدمت کی ختمول مقصد دے کله وتايو پاره ترجمه کړی خو مرګ راغ اخلاص نشوا خو جون پس کې ختم شو ها نو د قران او د سنت تفسیرونه ختمول مقصد نه دی خپل جون د دې په خدمت کې سره دی لشبیر احمد عثمان رحم الله لوی عظیم شخصیت هو اي مجيب خبره د دې آیات په تفسیر کې کړي ځان سره تفسیر عثماني ساتي ای فرمائی یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہیں امواتن غیر احیاء ان تشریح کی ویدکم اسی زنو چی دید اللہ نیلا و عبادت کی اللہ ویدہ طول مردی بی روح دی خوا دوامن یا خوا میشا مروی مثلا بت اے بوتان ہمیشہ د فارم مړی یا فل حال مړی مثلا جو بزرگ مر چکے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے کم بزرگان او اولیاء چې وفات شوی دی او خلق عبادت کوي الله و اموات غیر احیا یا انجام اور مآل کے اعتبار سے مردے ہیں یا د انجام او د مال په اعتبار مړی لکه عیسی علی السلام ژوندې د پاسمان کې خلک عبادت کوي خو انجام یې دار چې ابرا کوزیږي او د الله فیصله په هغه باندې صادری چې کل نفس زائقۃ الموت هر یو نفس د مرګ سکون کې لري عیسی علی السلام چې را خوشي وفات کیږي با امواتن غیر احیا ویدی مردی جوندی ندی وما یشعرون ایان یبعثون ادم رپتم ورت نشتا چکل بدئی ده قبرن نرا پورت کولشی دارنگیو گوری تاسو آیات مبارکت سور فاطر دادو اشتما پارک رازی او یاد داغی گوری دیار لسم او سوار لسم نمبر دیار لسم او سوار لسم نمبر آیاتو گوری دسور سوافا دسور فاتر دیار لسم آیات نگوری اگر چیز مونگ مقصد پا سوار لسم کنے یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل یولج اللیل اللہ وردن نکیش پا فی النهار پورس کی ویولج النهار فی اللیل وردن نکی رزل رپش پی کی نگو رکل اشپا اگدیگی او رز لنڈیگی او کل رز اگدیگی اشپا لنڈیگی وسخر الشمس والقمر او اللہ تابکڑ دن ورس بگمئی کلو یجری دا ٹول روان دی لأجل مسمى ترغنی تی معلوم پوری چی رزد کیامت دا او دا ټول نظام دنور سپوږمۍ او دا اسمانونو زمکو د قیامت سره به تسن شي ذالکم الله ربکم دغی صفاتونو قدرتونو علی الله استاسو رب دے له الملک یواز دی الله بادشاہی دا له الملک یواز دی اللہ بادشاہی دا والذین آغا کسان تدعون من دونی چی تاسوی راب علی را مدد کوئی ما سواد دی اللہ نا ما یملکون من قدمیر ندی مالکان داغن ری پوست کی دکھجور داڑو کیم ایک جورا چی خوری دا اڈو کی دا پاسے او سپنر غنتی پوست کےوی دیتا قتمیر وی وید دی مالکان امن دی ما یملکون من قتمیر مالکان دی دا غنری پوست کی دا کجوری دا اڈو کی اے مڑے دس مالک نی مڑے سنی دیو جن تاسو د فقې مسلې کې ویلې دي اګه یو داسې غریب مسافر چرته مړ شو نو مسلمانانو باندې اغلا کفن د فن فرض او واجب ده خو کې یو مسلمان وې دما سره زکات پیږي په دی ولا کفن واچوي نو د مړي په کفن د دې مسلمان زکات نه کیږي ځکه زکات پیسو کې شرط ده چې غریب به مالک کې بڑے مالکی ننو مسئلہ وانے پوش وئے بڑے سنے دے حالو ستا زکاة سنگشو تب غریب سکے مالک کے بے دیو جنب دینے دی فقی اغا مسئلہ آگر چی دا امو اختلاف پکشتا استنباط کرے علماء یو سر اغلا کئی اللہ دی اسلامی قانون راولی نو دا غلن بدا خیل آس دا مڑون نا پریکی دیش وئی کی یو سر اکا فن پٹائی دا مڑونا تسر بسکه لدله کی دې شي تعزيري سزا خليفه او بادشاه وقدا سي ورغي چې قتل وکړي خود د لاس من پری کیږي ځکه دا هغه چا په مال کې لاس پری کیږي چې هغه د مال مالک وي مړ د کفن مالک نه وي ما یملکون من قسمیر څوک پوښوي مسله باندې مړ د کفن سره نه مالک نه دی اگر چې دې ادم رسم کړه هغه ادا سیرای دا غدي مړ په سیرو په زمکو سکای پزمکو پدی خو ژوندې سوی هغه ورل ضرورت لري ما یملکون من قتمیر مالکان ندی د نری پوست کی د کجوری دا ډوکی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اے مشرکانو کتا سو دیرا بلای نو دیسا سبلن ناوری حدیث کی او مسئلہ ذکائی ورته موږ دې درس کې فروعی اختلافي مسلې موږ نه کوو پوه شئ په خبره باندې او بعضې مسلې اتفاقی وي نو ځان غره په مسله پوي کوي یو مسلمانان دی خپل عقیده ده دوی وایي مړی اوري کنا دا فروعی مسله ده تاسو دا د عقایدو مسله نه دا اصولی نه ده اې د ټول د توحید عقیده ده مړی اوري کنا اوري دې ته فروعی مسله وایي دې کې جنگونه آیا بل گمراه ویل دا د بيدینه خبره ده ادا دې رسو خلقو دا خبره ګرانه کې شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ په خپل تفسیر جواهر القرآن کې وایي د مړو دا اورېدو خبره فروعی مسله ده سره لکه رفل یدین شته که نشته امین پتا و دی که په کلار دی دا فروعی مسله کو څوک وایي اوري مسلمان دی کو څوک وایي نه اوري ا کو څوک به جنگ کوي دا به دي نه دی یو دا مسله ده پوه شئ په خبره باندې یو دا مسله ده یو ګور بل مسله ده دا چې دا مشرکان دا خدایان را بلی چې رو رسیږي د یوري کنا دا اتفاقی مسله ده وای ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نو په پیژندې اتفاقی مسله کنا چاونه پیژندا مشرک چې وای رو رسیږي دا اتفاق دی چې ناوري کله دې دې دې او کله دې دې اذمو مقصد دا دی یو مومن واحد کواوري دې کوي نو یې سره زمون کار نشتا زمون کار چا سره دی دا چې وای په نه کوي رو رسیږي رامد شد د ناوري شیخ القران مولانا سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ په خپل ایدو تفسیرونه دی او مختصر دی او یو لوی دی یو دایو کو تفسیر دا مختصر ورته عرب ویل چې تاسو دا مختصر دې کې جمعې چاپ کو حجیان ته ورکو علی لیکل نو یو ځای کې مور ټای خړل ژوندې والله دې قبر د انوارات نډک کی نو باندې عرب ورانه علماء مطالبه کړی چې تاسو یو تفسیر ولیکئ نا به چاپ کولو تقسیمولو به خود خپل د لاسه بد شو تکلیف به در بل شوګنه در رسې شو په در رسې او هغه خپل تاسو یې پیژنه یو نور دنیا پیژنه چې د چا د لاسه شو زکای وی چې دا رځه تفسیر چاپ کیږي دا خو به ټول تعلقات د عربو سره جوړ شول او موږ به دا شان کیږو د شیخ صاحب په خپل تفسیر کې وایي وای دا آیات دلیل قطعی دی چې د مشرکان او معبودان باطلا د ذی आवाज ناوري کلی ذیوی او کلی ذیوی دین علاوه آمد سمال موتا د مړو مسله اختلافی مسله ده شیخ صاحب خپل تفسیر کې څو دا غیر الفاظ می درته نقل کړل و دا دلیل قطعی دی چې د مشرکان او معبودان باطلا د مشرک را مدد شي نو ریک نږدې کلر دی ریک نږدې ولري پکې ویلی ورا مطلقاً خبره کړي مقیده کا نو د ځان نه لنس کې نقصان وکړي قران مطلقاً ویلی نا اوري د قریب او د بعید قید نشي چې تور سره دا لګي نو دا د ځان نه اولی مطلق نس مقید کې دا خو اختیار نه ا باقی عام د مړو د مسلمانانو موحدینو مسله اختلافی ده. مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه احکام القران کی وای د عبارت ده دی توجه کوي. د احکام القران ډیر خوله کتاب ده ادا اصول ما ولیکله ای فرمای والحق ان الايه لا تنفي مطلق سماع الموتى بل السماع الخاص من افراد مخصوصه وهو سماع دعاء المشركين من الذين عبدوهم تدريم جلد احکام القران کوم چې موږ سره ده اپینځه سوا یو کم دیر شمه سفیدا مفتی مو شفیع رحم الله وی حق خبر دادا آیات کی نفی د مطلق سماع الموتا نه را بلکې سماع خاص دادا افراد مخصوصو نه اے مشرکان لوی دا تاسو چې د کوم خدایانو عبادت کوو استاسو ناوري په زموږه مقصد دا دی چې د ناوري نو کو یو موحد ووري دل نو څه چلو شو کو نه شي په مسله باندې رذلتو ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم دی وجنه د مسلې مرتبه په جندل ډیر ضروری وی دا اتفاقی مسله ده چې د مشرکان او معبودان باطلا د دای اواز ناوري کلری کني دی وی باقی عام مسله اختلافی مسله ده کې جګړه پر زونه تا د صحابه د وخت نوا جامعه کې او دوه غټ استادانو مدینه منوره کې او لوی لوی مصنفین مو یو علامه البانی چې ډېر شي کتابونه لیکلي یو محمد امین شنقی فی چې ازوال بیان تفسیر هم لیکلي دا دواړه هم عمر یو او د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه استادان وو یو وی مړی ناوري کتابی به لیکلي علامه البانی سے او الله ماشر کیتی شوی وی بڑی اوری د یو بل وی وی دوبره عزت احترام کولو چې د حد نه سیوا دی یو بل لسفقتن فوري مسائلو کې یو بل تسفقتل داد بی دیني نه خدا یو شی د صحابو د وختو راغلي اختلافي ها یو اتفاقی مسله دا والذین تدعونا وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم کتا سودای را بلای ندیسا سبل نناوری ولو سمعو لو داخلیږي په ممتنعات باندې بالفرض او تقدیر کدی واوری ورته لو سمعو داسې باندې ولو اشرکو لحبس عنهم ما كانوا يعملون ولو سمعوا بالفرض وتقدير كواوري ما استجابوا لكم نجواب نظر كوي تاسوتا ويوم القيامة يكفرون بشرككم پرز د قیامت انکار وکي تاسو د شرکنا زمون موضع الاستدلال دا جمله دا ایا خبر هم ډېر وګداو او د مشر خپل مقصد پکې وی جنای اې د مشرکان به مو غتا سره بدلی دی هاي به انکار کوي مو خبر نه یو په یوم القیامت یکفرون بشرککم اگر شرک څه ته وې دا دې چوي په نه کوي رو رسېږي او مدد شي شرک څه ته وې ګور دې را مدد شي د غیر الله تکل لوی کفر وې کله ورته لوی گمراهي وې او دې دې کې ورته شرک وای دا یاتونه ان شاء الله راړو د سوره احقاف پاول کې وای لوی گمراهی دا ومن ادل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له الى يوم القيامه الته ټول کې لوی گمراهی څه دا چې تغیر الله ته وې چې رو رسېږي رمضان شي کفر ورته کوم ځای کې وای دې ها وایا ها ما وای حافظان ګوره سوره اعراف کې وای وای اتراشي چې ځان کدل شروع شي نو ملائک به دي مشرکان او ته اے نما تدعون من دون الله هغه تا چې ورته وی رو رسي گئی سشفل قالوا ذلوا عنا ذي وای زمغنا غائب شد وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين زن کدن کې په پزان گوايو کې چې دا د غیر الله را مدد کولو دي خصوصا کافرو دلته کولای ته مرایل دي چې ولته په پزان سکے د سوره اعراف کې ورته کفر ویلې ويوم القيامه پرز قیامت یکفرون بشرککم انکار بکئی استاسو د شرکنا ورد آدائی چی ویر ورسی گرا مدد چی انکار بزک کئی چیل پتا نشتا ولا ینبیوک مثل خبیر خبردار بدرن کی پاہوال د دوار جہانونو تا ته مخاطبا مثل خبیر پا مثل دا غزات چا خبردار دے چی اللہ دے دارنگیو گرئی تاسو سورة الاحقاف نفی دا علم غیب کی عن کل معبود سوى اللہ تعالی شپگشت میں پارے پاول مخ کے سورة الاحقاف رازی داغی آیات مبارک او گرئی پنزم نمبر اتو پی کلا ناکلا دیکھر دا سردار علی بھائی خوشتانا نن غنی تلے رو یا اسو پکیو نمرو لکا کنشی لکل نکائی تالا وام تلک مشہر انو کلا ابل پی گردو اته پوئی کی نو پایو ګرځا خوبم نه نو تختی وګوره چې چا سره کا کلی کلی نې کړی نه له ګذر وا مال معلوم دی غوږی دی ودرې نو غواهان بدوشي کنه یو په زیم زو لګورم چې للی کی ایو په پدې شي بھائی ورچا سره چې کاپی نی اغم لیکلنی پاجی سره بس قران کی لیکل کای غټول قران داسي ختم ډیر خشته نمازیګر کړي تفوزو کو پخپل ختم نه پوهیږي بابا دا پخپل لیکلوم څنګه ما تاسو له طریقه دا دا اول کاپای کې سړی لیکل کای نو بیا هغه صفائی کای چې په پوښی په نو به قران کې ولیکا دا ذکر ته تعالی خپل هم پته لګي ها بنځم آیات وګورئ د سورۃ الاحقاف ها بھائی دا سم مسئلے دا پارا دے ها نفی دی علم غیب ان کل معبود سوى اللہ تعالی دا مشرکانو چی سمرا معبودان دی رب کریم ویدی پغیب نفوئی ومن ادولو نشت دلوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چی رابلی ورا مدد کوی من دون الله ما سوا دلانا من ها غچالرا لا يستجيب له الى يوم القيامة چه قبل والے نشکول دوی لرد رزد قیامت پوری وهم او دا خدایان و معبودان دذی مشرکانو عن دعائهم د دای د دعا او د بلل او درا مدد شنا الله وی غافلون نا خبر دی ور آیات کی خو دا مسله کای چې په دنیا کې د ټولو نلوی گمراه سوګ دې گمراهی خوري دی اے شراب کی گمراهی دا دروغ وی غیبت کای خود دې ټول گمراهو د فاصل وی گمراهي صدا چې څوک بل چاته وي غيبانا چې پني کيرو رسيږي او زما بیڑا پار کی زما مشکلات لري کی وای نشته دې لوی گمراه ممن دا غچانا يدعو چې غیر بلی را مدد کوي من دون الله لا ود اللهنا من ها غچالرا لا يستجيب له چه قبول والد شکول دد فریاد الی یوم القیامت ورځ د قیامت پوری یک تر قیامت یو سره ژوند دی وی او دی ور ورسیږي رامدد شي نو فریاد نشی قبلو له وهم او داد مشرکان لا معبودان عن دعائهم ذرابن نیو مدد کول د دوینا غافلون نا خبر لی اوس ګره نفی د علم غیب د تمام مخلوقاتنا ک معبود وی او ک معبود نی ایک سو کې عبادت او بندگی کوي او کنه کوي دا غټول نه نفی کوي یا بچې بل په نوم ګورګان بیا به ودو ګوره ها سبق له ور دیم لیکل نه کوي نه اصل کې تاسو باندې ګوره اخلاصونه شو چې لیکل نه کوي تاسو باندې پریږي اکه پکار اخته شو کنه ور بیکار سړې خلق له درد سر جوړيږي دا خياران خلق پلار له وی بچی د وزګار دي سکار او نو ګوره کې کار بدل وګوري نو که تاسو لیکل کوئ دې شتوله به کار وکړای هواي یو سره یو خبر خوګوري خپل موجه دې کم په لګوري بیکار سره کاروالم څه کوي د کارو باسي نو تاسو ول زکه کار ګورم چې تاسو کارو نه باسي تاسو ګورئ یو خيار غان خلګل هلکه بچی وي بیکار ګرځي څه کار بدل وګوري څه کار ولا وګورم امام شافعی رحمت الله علیه وی زدا الله والا سره کیناستم دو خبرې میته زده کی او ساجیبی عجیبی خبرې وی الله والا سره کیناستم دو خبرې میته زده کی یو خبره دا قیمتي زده کا وی دا نفس دشمن د کار ولوګره کته ول نه ګوري تاله به کار ګوري کار ولوګره په تلاوت ورواچو په نفلونه ورواچو اګه ته ولکار نه ګوري نو بیا به دې په غیبتونو په چغلو په کنځلو په داسې ګناهونو باندې ککړ کی دا څومره قیمتي خبره ده مونږ د بچی د کار غم کو خو د نفس نه کو نفس لکار وګوره ک نه ګوري دې بدل کار ګوري شکر با سیتا سو لکار کتلې ک چلے دا دې کړه قسم دې چې سار را چې سور بوجي به مونږ د غیبتونو ډکه کړې امو سره سره درس کې نه سن چاوري ته خو دې اتا سر دکنا اورته کې سمز دنه کل خو سار راځي کومې د شغيبت نو کو کنه سار راځي مسو نو کو د شغيبت نو نو کو نو یو خبره دا وا چې نفس ګره دشمن دی نفس در سره دی دا د شیطان نم خطرناک دی کار ولا وګوره کنه ګوري نو بیا می در لری خامخا ګوري تاسو ګوري چې ولا کار نه کتل لیکل نه کوي نو باندې پکول ګوري او خلکار ولا وکړو چې قران له وګوره شیخ سید الله پاکری کی رحمت کی شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله برخل چې کوم چا ودا چې کتن غلبی دی قران نه خشي سجد بل په ګوري تاسو له موار دا پکه له ګوري غوره دی هغه له ګوري نو بس کار کوي دی له ګوري د عبادت ته قران ته ګوري دی نه غوره شي سلیشت سړې خو الا خو دی خو ګوري چې بل شي سي تاسو نو راشي ویلا د آیات ته د سوره کهف وینب لټای دی د جنت فردوس نه حوالا تبدیلی جنت فردوس چې څوک راشي نو تبدیلی باندې وړي ته قبل بهتر ځای شته نه نو سو جنت نه دی ها دی عوامو کې مشر ماشاءالله شکر دې زمو کړ عوام او خواصو کې مشهور دي جنتونه سړي اته دی او اته دین نو یلا دې اته واړه جنت صدر کی نو چې اته شته نو څنګه وي ورکی جنتونه سودي سلور جنتونه دي دا دروازې اته دي دروازې سړي اباځي نمونه شمیرې نمونه خو ډېر زیات دي او ځل د جنت نمونه شمیرې کله ورته جنت الماوا وي کله ورته دار الخلد وي کل ورته دار د عدم حزن وای نو جنتونه سلور دی اعلی پټولو کې کبي وره نو چې غیل سوق وردن نشي الله وای لا يبغون عنها حولا اغینه به تبديلی غواړي جنو بل زه بهتر شته نه نو نو تاسو چې بل خوا ګورئ دینه بهتر شېشته دینه بهتر شې نشته وګورئ آیات د سور آل عمران یو سل یو کمت یایم نفی د غیب کوي د ټولو مخلوقاتنا کاغه معبود دی او کما معبود نه والله یسو کم په غیب نه پويږي تاسو رم پارک کی راضی سور آل عمران کی آیات دی یو سل آیات مبارک دی یو سل یو کمت یایم ما کان الله ند الله لیذر المؤمنین چپریگ دی مومنان علا ما انتم علیه پا اغا حال چی ایتا سپاغی ای اللہ دی آیات کی وئی چی خام خاز باز مائش راولم امتحان مراولم او دی امتحان پزری حتی یمید الخبیس من الطیبی جدا بکی پلک چه کافر او مشرک دے منت طیب د پاک نچ مومن مسلمان دے د امتحان پزری بانی اے سوال دارات لو چه الہ العالمین امتحان بدن را وستو دا سی بدی منتخولے وے چه دا خبیث دے او دا طیب دے وَيُوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ نَدِ اللَّهَ چِ خَبَرْدَارْ كِ تَاسُ پَغِيبُ بَانِ وَرَا يُتْلِعَكُمْ كِ طُولُ مَخْلُوقَاتُ طُولُ انسانانُ تَخِتَام دِ نَدِ اللَّهَ چِ خَبَرْدَارْ دِ كِ تَاسُ پَغِيبُ وَلَكِنَّ اللَّهَ لِكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِي وَرَكَئِ دَخْبُلُ پِغَمْبَرَانُنَ مَنْ يَشَاءُ چَالِ چِخُ وَخَشِي ناغ پیغمبر تا وحی پذری وی چه دکے اخلاص دے او دکے نفاق دے دا وحی پذری ورطا وی چه دا دی سڑی پذرکے نفاق دے او دا دی سڑی پذرکے اخلاص دے فآمنوا بالله ورسله نو ایمان ساتي په الله او د الله په ټولو رسولانو و ان تؤمنو کی ایمان مو ساتلو وتتقوا او د الله نو يريدي فلکم اجر عظیم نو تاسو د فار د اجر لوی دارنګ وګورئ نفید علم غیب عن جميع الخلق سورة انعام وګورئ سورة انعام وګورئ یو ما پارکه او د سورة انعام یا تو وګورئ او کم شپې تم نمبر نفی د غیب او کید ټول مخلوقاتنا یو کم شپې تم یاد دې دومې پاری سورۃ الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده ودغ الله سر مفاتح الغيب اذا مفاتح يا جمد مفتح ذا ميم باني چ کسروي دا کنجي او چا بي سوي یا مفاتح جمد مفتح دا مفتح خزانی توئی نگر دوارا مانا گانی مفسری نکڑی وعندہو مفاتح الغیبی دا اللہ سر چابیانی دا غیب دی یا خزانی دا غیب دی لا یعلمها الا ہو دا دی خزانو پتنشت مگر یا واللہ تضاب اے دا چابیانو د خزانو پتم ما سیوا د الله نا بل چا تنشتا اے دی او کور دکان نا والے او شیر او بازی چتا سر چابی وی اچي د چابی پته ني تاسو چې دغه بو داوي کوي نګور د سمر سمرا یا تونو ن د دای عقیده ټکراو و و يعلم ما فی البر والبحر پویږي الله پاغس چې په اوچ کې دی او په سمندر کې دی وما تسقط من ورقه نرا غرزيږي سيو پاڼا الا يعلمها مگر الله داغه په غرزيدو پوي ولا حبه نهودانا في ظلمات الارض پتيرود زمکه کې اے زمیدار دانیو کرلی دزمک پتھیرو کی پرتیری اے دا وزر غنی گیو کنا او دا بفصل کئیو کنا بکئی دا علم ٹھول دا اللہ سر دے ولا رتب ولا یابس دیتو ای تعمیم بعد التخصیص دا عطف دا عام دے پخاز بانے خاص خاص سیزونے ذکر کل وی سبد لیو شیش میرم کو اوچ دیو کلن لے لیکن دنیا کسی سمر سیزونے یا با اوچی یا با لدوی کدی نبارشتا ولا رتب ولا یابسن او نیولن شے او نوچ الا فی کتاب مبین مگر دا ټول د الله په علم کې په لوح محفوظ کې دي دا رنګ یو ګورې تاسو هغه آیاتونه او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دویم قول پاتې شو کله نو په یو کې مقصد ذکر کله یو کې سوي مقصد تاسو حل شو کنه استیعاب د ټول اقوال و یا درس کې بیا بنوي کله نا کله چې درس بس کوم باندې هوا پر مسلو تفوس کی دی په یو قران کې ځان بولا کوي دی له په تو ګورو چې د فقې مسلې غیله به ته قدوري به وي کارز به وي هدايه به وي دی په یو زلزان څه کوي ته په یو دوره کې غوته بولا کوي کې نه بعضي خلک د جزئیات ته پوښتنه کوي اه ته په یو دوره کې څه نه کیږي بولیاد کیږي نه امام شافعي رحم الله دې ما خبره دادا یو خو مزدک کړه ها یو چاله زړه یې لاس وشس کړه ورانه یو کته ګور یو خبره سو چې دابلې یو کفته پاسه ها یاد دا ورته په خوشاله یې پاسې دو څه خبره یې وا او د دغه په کیدل هغه یو یاد نه را ها او یو ماشوم بناتونه یې خپل تلاوت دی کولو نو یو نیکل تلاوتو کو ناغول پیسی ورکی اغلاڑو سی پیو خوڑن ناغل خنور کوئی مالا بلنا تب رازی اغول سبا روکا چی اڑو بیا خودی ازم شکنا نو دندل ازم شوی نیدیو یا بلا ملووائی نو کده بیمار شو بیاو پیسی نو یو مرگر او صفات شو اللہ لیو بخی ناغی او ملالوی دوی ترجمه در رمضان شورو در آزا ناغول ما دونی می پاری کری نور را پانی سی واقعی گی اوز قوام خودو خوایوم نرز دکری نو چی پتر سیوا شی سوک بیزی مواری که نا که نا چی قوام گونه دیسی گونه خواه آو امام شافعی رحم الله دویم خول داره گوره یو خول خوی داو وی نفس دشمن دے سکار بانی اولا گو گو ندے بدل کار گوری ادوی مقول دا دے وی دا عمر پا منزلی دا تیری توری لے ترنگ دے که ساتھ دے دو ٹکڑے کئی دے او کان راوال دا تیروال والا سکا دا والا پسکا ادی قول سبک سن دے اے درنگ دے که ساتھ تے عمر ختم دو والا دے چانا پا ولاڑا ساوزی کس کول غواڑی نظر زرکا کس کول غواڑی تا سکر موس را بلکال در رمضان پا دورکی سخلکو ننخارو کی پرات دی هر رمضان زان سرسی یادو نراڑی زمونگ سرڑے رونا دیر مسلمانان پا دور تفسیر کیو ننس دی و سم پتن لگی ہو چاہے اندر رمضان دا دی چی سب شوی نو دا عمر قیمتی شہر ہے دا دی گورے پا من سکی دوزایا کئی لی پریدی دینا قراشہ دی عمر کسو کا تلاوتو کا ذکرو کا سددین کارو کا اگور تا سو دا اخیار تجارتیان نی دای مازیگر غٹ غٹ گلی لو گوری وې چنن زموږ څومره کار شوه دا سی کده ګوري نو بیا تخمینا اندازو لګی چنن دومره تاوان شوه او نن دومره څه شوه بازی سره ټول خپای ویل خپه کور ګولې ته غونن ډوډۍ نه خورې چینس کی و یار نن راډو سونه شول خپای کې دی ایمان سره وایې راستې راشي خو د قبر د پاره سونه شو چا پیو جړل اوبای چې بای دا نن راستې تیر شي دا بیا په دې ټول دنیا زموږ په لاسو کې راشي پس دا تیر شو بیګاش په و تیر شو د چا په جړا تیر شو او د چا په خوبونو تیر شو نو عمر داسې په دو روان دی که سپ کې چاوکل خو سب عمر به بابرکته شي ولا رتب ولا یابس ابای تارا کړو شي ته چا را کړې ها وای دې کې په سوی ولا رتب ولا یابس ها دې یو مسله کوم دا مې یو بل مسله دې طالبانو له هم درس کې تاسو مو کوي معنی رستو کوي او رستو د دې درس بس کوم نو لګي د مېله په پرځای مازیګر چې موږ کوم وای بای دې مسله باندې نیم پوه شوی بای سره چې درس کوم ټول دې له مخ مخې لګي نو مال غوسه عزیز کز خستل شي تاسو چې مسلې وګورئ قاضي چې خستل کړي نو شاله جواب نه ورکړي اجه خوګه دې هم بچاله جواب نور کوي اجه سخت ګرمي هم په جواب نور کوي سخت سردي ده هم وګوره د هغه تاسو کول خدای بل تیر شو پای تاسو له یاد دی ولا رتبن ولا یابس دې ته وایي تعمیم بعد التخصیص یو یو شی ذکر کو وای سبدر له یو یو شی شمیرم ولا رتب النشت يول النش ولا يابس او نوج الا في كتاب مبين مگر دا د الله په علم کې موجود دي چا چې عمر قدر وکړو نو ډېر سب الله ورکی ورته یو دوه عالمان واقعیا دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د وخت ډېر قدر کولو نو چې بیت الخلال ابو اردن نشو د بوی جدا و خدای کی څنګه چې کدا یاجت نه سینه ذکر کولې شنه تلاوت کولې شي نو یو قاری وغلې جزا او دسمات له ناس سمپتی د تلاوت کوا نو کته او دسمات له ناس او قران او ری ګناګارې کنه ثواب دي کیږي دا ورې دعا سر پکې خدا او ما وګره لنی څخه ها نو قاری له وسوي وسې ته تلاوت کوا چې دا وخت مېسلې شي مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه وی رجی بیت الخلال وردن نشم و هم دا خونه دا ذکر زیده سوک نویزاو دا سماتیم کم و بیت الخلال صفاکم لوٹم وینزم چی کچری بل وقت دا صفاکم پدی با وقت لگی راش اللہ کار با موکی امونگا تاسو بیت الخلال سی دا سی گندکو چی بل مسلمان سوال لپی دا کی چی اغیل سی شی اغیل وردن نشی نو وقت ډیر زمای عزت مند سره دا قیمتي ده که څوک د دې په قدر او قیمت باندې شوی دی باندې پوي شي اگر یو کس را ده وای تاسو ګورئ یو دکاندار سره کته وې غپ لراغره ما وای نور یو ورځ کده نه شرمې بل کوي ما کار مو باشه ستاسو لگا کولا دې څه وای زمای سره کار ری اگر یو کس را وای عالم له مسلې له تلو وای تاسو مې ګره نه بچی ز تنګوا مې ما وې ز اخرت تیارې کو څه پوه شو په خبره باندې هي ما څنګه ومه د مسلې تفوس مې کو جواب مې درکو نور سره کیسه کا نه مکوا زما د اخرت د تیاری باره کې رکاوټ مې جوړې کا دا تاسو د څه تیاری کوي اوس ګو سره راغه په ګپې کوي د تی دی دکاندار چې د دکان نه وباسي دا کاروبار نه خفقي کې نه خفقيږي و ير فلاني خلکو له فلاني شړي د کار او وست د دې څه خرصولې شم او نس کولې شم د څوک چې ګوره د کار او باسي ته لپتره چې دا سړی به غپ شپ لګی چې ته ګډونه ته پټاوا چې تا د اخیرت د تیاری نه ونه باسي د دا آیاتونو یو آیات ګورئ چې نفي د علم غیب دا د ټول مخلوقاتنا سوره نمل ګورئ شلم فارکه او آیات مبارک او ګورئ پینځم شپیتم شلمی پاری او پان را واڑوئی پینزم شپیت میات اگوری د سور نمل دیکیم نفی دیل میں غیب دا ان جمیل خلق دا ټول مخلوقاتنا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قل فرمایا حبیبا لا يعلمون پویگی من غسوک فی السماوات چی اسمانونو کی دی والارض غسوک چی پزمک کی دی اید آسمانونو دزمکو مخلوق نپویگی الغیب پغیبو الا اللہ دا الا اللہ کی استثناء منقطع دا لیکن الله اغب غیب پوئی وما اشعرون ایان یبعثون دو رپتم ورت نشتا چکل بدی را پور تکولشی د قبرننا او دی بارکی آیات دا سور لقمانم نے دا سور لقمان آیات چستا سو سولو کنے پچن میں نمبر صفقے لیکن نفی د علم غیب د مطول مخلوقات و نام دارنگی ورپسی آیات دے د سور جن عالم الغیب فلا یظہر علا غیبه احدا سور جن یو کم دیرشم اپارک رازی آیات داغی دے شپگشتم نمبر اید سور جن شپگشتم نمبر آیات دے اغی کی فرمائی عالم الغیبی پوہ دے دا اللہ پتمامو پوٹو سی زنو فلا یزہر علا غیبی احدا نو نخبردار کئی پخپلو ٹولو غیب بانیو تن لرم دارنګ یو ګورې سورې مدثر دام یو کم دیرشه مبارک راضي نفی دل می غیبن جمیل خلق سورې مدثر آیات ګورې یو دیرشم نمبر وګد یاد دې دی اخر جمله لو ګورې زمون پتايز کې د اخر جمله مقصود دا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر وما يعلم جنود ربك او نپویږي پلخ کرو دربستا الا هو مگر دغه والله اے ملائک سور دي د دشمیر سمره ده ما سي واد الله نن پیغمبرانو لپتشتا ناولیا او تشتا نمرو تشتن جوندو تا وما يعلم جنود ربك الا هو او نپویږي پلخ کرو دربستا مگر دغه والله وما هي نددا سقر چې د جهنم په نومونو کې او نوم دې الا ذکر للبشر مگر دا نصیحت د پاره د بنی آدمو نور آیاتونه مو د نفی د علم غیب خو تفصیلا واوریدل دی آیاتونو ندا مسله معلومه شوا چې علم غیب خاصه د الله دا او عالم الغیب صفت د الله دی یو ګور انباء الغیب دی اے یو خبر د غیب او د خلاص د وحی په ذری پیغمبر ته سرګند کا انبیاء او ته انباء الغیب کیږي او علم غیب ورته کیږي ها ځان پوی کوي په خبره انبیاء او ته انباء الغیب کیږي د غیب او د خبرو خبردارې ورته ور کوي دا علم غیب ني لکه نبی عليه السلام تعالی او خل او غي امت او خل د بدر په میدان کې وی فلانے کافر بدل تمڑ کی گی نخے کے خوا فلانے بدل تا فلانے دل تا تا اغزائیونو ناغی تجاوزنو کو تا دا پیغمبر سو موجزہ دیتا علم غیب نوی دیتا انباء الغیب وی لکہ زمون پیغمبر علیہ السلام دا مخینو انبیاء علیہ السلام دا امتونو دا حالاتو نا خبر رو خوالا ورطا وحیو کا اگر د یوسف علیہ السلام د مفصل واقع نه خبر کو د موسی علیہ السلام غټول حالات ورته مخلکل ندیت علم غیب نو ایدیت سوئی دیت انباء الغیب وئی لکو گر اتاسو آیات دی سورة عمران درم پارکی سورة عمران اگو رئی او داغی آیات مبارک اگو رئی سلور سلوی اختم نمبر ذالک من انباء الغیب نوحیه لیک اذا واقعات مریم بی بی او زکریا علیہ السلام او عیسی علیہ السلام و اذا دید خبر نو د غیب نا نوحیه لیک من وحی کو دی حبیبتا شتا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ نَوَيْتَاسُ مَوْجُودْ دَاغُوِي سَرَا اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ کَلَچِرْتَا اُولَيْخْ فِالْقَلَمُنَا اے مریم بی بی پیدا شوا او دا یتیم وا دید پیدا اس سر والد وفات شو نو دا غدور د مسلمانانو جنگ شو یو ویزبه تربیت کوم بل ویزبه ته ایمون وای موږ بهتر امتیو نن د یتیم په مال د ترونو د خپلوانو جنگ دی ویزبه خرم بل ویزبه خرم دای جنگ دی یو ویزبه د یتیم پرورش کوم بل وی زبه د یتیم پرورش کوم څنګه ګور د دې ټول اعمال او مقصد دې چې الله راضی شي چاکه د خپل یاد پردی یتیم پرورش وکړه دا الله حبیب وای انا وکافل الیتیم کہاته ها توجه وکړه و اذا او چې څوک د یتیم پرورش کوي جنت کې بداسي وو اے د پیغمبر گاونګری په جنت کې ملاوي دلته وو پس کیږي د یتیم په پرورش کوي نو موږ پښتانه خو له خپل پرورش کوي اگر چې څنګه نغدي هم ټولې وخړې په جیداد هم قبضه وکا او یتیم ډېر بدعمل لوي شي نسکول و یو نه د دین سبق وای ته کتر له شو کوئی دا بدعمل لري وایره یتیم ته لاس مول له ورګي او ټول جیداد له لاس ورتلو چې وی خړو څه پوښي په خبر باندې وای لاس مو نو ورزي واله نشو سو ول ویل نشو نسکول لذي نو هغه ټول ارزي چې وی خړو لګي د خلاف ور رسیدا لاس ته ور رسیدل دا الله حبیب ایزا او دی یتیم پرورش یو کو نو جنت کې وسنګ یو وګوره جنگ دې د مریم بی بی په پرورش باندې جنگ یو نو الله ورته حکم وکړو چې دا پکې مو قلمونو تورات لیکي نو دا نهر بې قلمونو دې لا ورته او کوي د چا قلم چې وګو یو دې به پرورش نه کوي ا د چا قلم چې یو نو بلکې دو بو جانب مخالف لروان شو نو دې د مریم بی بی سکه اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ کَلَ شَرْتَا اُقْلِ وَإِخْبَلْ قَلَمُنَا اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ چِكَمْ يَوْ پَدْوِيكِ پَرْوَرِشْ بَقَيْدَ مَرْيَمْ بِبِيمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اَوْ نَوَيْتَا سُدَاغُوِي سَرَمْ مَوْجُود اِذْ يَخْتَسْوِمُونَ کله چې دی او بل سره جګړې کولې په پرورش د مریم بیبی کې یو وی دی یتیم پرورش بزکوم ابل وی دی یتیم پرورش بزکوم وای دا تاسو جنن پورا واقعیا ذکر کوي دا مونږ درته انباء الغیب کو د غیب خبرو نو خبر کوي تاسو یا سوره هود کې مرضی تاسو اصول کې په 97 صفحه کې دی سوره هود لسم پارا کې راځي او د آیات دی یو کم 50 تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دا د خبرونو د غیبنا پیدا د نوح علیہ السلام واقعا ذکر کړي وحی قومنگ ددی تاسوتا ما کنت تعلمها نوی تاسو پویدن کی پدی ولا قوم كون قوم استا من قبل هذا مخکد دی وهینا اے جما حبیب وهینا وکړی نتا سول پتاوا او نه دی قوم ته پتاوا فصبر نو صبر وکا وګور ټول مسلې به هلکیږي پس پس صبر باندې صبر وکا د الله په توعاتو ایک تاسو د سار نه تر مسخینا د ذکر باندې صبر نو کای سبب ملاوشي دا د صبر غ نتیجه ده چې د الله کتاب بس ده شي دا رنګ صبر د ګناهونو نه صبر وکا ګناهونو ته نږدې کېږه او د صبر درېما مرتبه ده دنیا د غمونو پریشانو زیر صبر وکا اے الله او رسول له مهربان دي کوم ور خپل ډېر مهربان دي ور دا مور خپل رم بچول وي بچو صبر وکي ځکه غل پته چې دی گاونډي تنګړي وو او زمونږ دا غم دی او پاو خو کجره صبر نکو نو دوه باندې کیږي تاسو الله ډېر مهربانګار ته وي صبر وکا الله له پته کوم به صبر وکا نو دنیا مروانه شو او قبر خیرت مروان شو او که صبر مو کو نو په صبر سوک ملاوی الله ورته موږ ټول ناری نو زنانو ته وای چې صبر وکای اتا زمخ کی و عمر دل چې بسبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین په صبر او یقین د دل مشری ملاوی کی الله ګوره صفت کوي د صبر نه کو دا به خو خدای کنه چې قران کې د چا صفت وشي الله د ایوب علیه السلام بارک وی انا وجدناه صابرا یره موږ د خپل بنده صبر ناک باندې او د صبر ناک ستاینه کوي صفت کوي او کله وي صابرین الله د صبر ناک بندگانو سکي صبر کوي او ګوره په صبر سوک ملاويږي ان الله مع الصابرین یک دموږ دی ملکی وي یا دی وکلی کی وي چرور یو کال چې چا صبر وکړو نو بغیر دوټونو نه باغ موږ د دې ملک مشرکو سور خلق بنوونه ولې کی تاسو لا واما ها څو په پاتې شي کچر یو کال چا صبر وکړو د ملک حکومت بور کو نو که د ملک حکومت مې داو شو سبو کی په صبر سوک ملاويږي الله ملا او چې الله ملاو شو ټوله مسله صدا ورا دا ټول مهنت د دې لپاره چې غيو ذات ملاو شي که تاسو څوک مسکو وي کوز به دا روزنی سو اګه تلاوت کو تاسو سره لپاره دې چې الله ملاو شي والله پس ملاويږي وګوره دې روزه باندې تا د خوراک اسکاک د پرې خودونه صبر وکړو په مسکې دې د الله په توعات صبر وکړو او چې الله ملاو شنو مسله ټوله صدا ټوله مسله حل ده اورنګزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ مشہور بادشاہ تیر شوی نیک د ہندوستان په خکولی بادشاہانو کې اورنګزیب علمگیر رحم اللہ علیہ تیر شوی ډیر نیک بادشاہ او یو گورنر مرش د چاوله د دزوی خډیر لوی نه خدا سي لک تکړه ده کده پلار پزیبانې لګي هغه ما ته راولې نو دې آیا ماشوبې شو نه راوستو نو جوان نو دې لنګ والے او په هوس کې د غسل اراده لري ودا دغه بچي نو دې د دوار الله سنونی ودا سي اداګه دې ورزون کې ور غرزوم دي ناغه بچي ورته یا خوب د غرزې دو سغم کوي چې لاس د بادشاه په لاسو کې سپوږی په او رجب بلګیر رحم الله ودا د پلار په ځای مقرر کړي د دنیا د بادشاہ په لاسو کې چې د لاس ته مرګره ده غم نه کې او چې الله مرګره شو الله شو الله مرګره شو بیا به نور څه غم نه کې الله مرګره کیږي پس پس بابا اور تاسو ته قرآن کې واقعیا راځي نبی دے سلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه غار یار په غار سور کې ناشتي دشمن د غار خلیل راغې ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته قربان دا دراله ګوري اکلان دیو کتر همون بسای کی ما سره د ځان غم نشته خوستا سوله په الله حبیب ورته ویل لا تحزن ان الله معنا او ورته لا تخف نه دی ویلي مفسرین فرق کړي و لا تخف دی نه وای جما سره زام یا رضا او لا تحزن دی ته وای چې د بل غم دی قسم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د ځان غم نو د چا غم وو چې رسول الله دې کافر او شهید کوټولو مت به یتیم پاتې شي الله رسول ورته لا تخف نه وای څورته وای لا تحزن ان الله معنا وای خفاکیگا ما مونږ الله ځان سره مرګره کړي وګور دا الله مرګرتیا به مدد ته الله راغې کنا د دشمن سترګې واړو لري ظاهرا مدد هم راغې دی مفسرین لیکلي زر زر ان کبوت راغې الله اور تزر کې او اچول چې د دې په مغار کې ناس ته زر زر په جاله واچو کون تر ته زر کې واچول چې دلته چاله جوړه کاږي پکې واچو بیا بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام روان دی نو ورپسې نام ادا دا غوخ یو غټ نامو کچا ژوند دی را وسو کو شهید سلوخان انعام ورکو نو ارچا ودا ویجه د سلوخان زو غټم نو سراقه ابن مالک دغه وخت کافر دی د روغ روغ لخر یوازې دی وی نو د زوی ته ویجه ته پټ پټ ګوره چې یو خانو کې راځره په انعام کې زو مرګره بنشي او چې رسول خان نام زه حاصل کوم زوی ته راځي ولا پټ پټ راغی چې یو دوه کسان خو روان دي د سر سره هغه مو چې رسول خان دی اگر سره بل چا رونی خو بیا وایي برخه غواړي راځي ته وی زما دا اسدا سي پټ پټ وباسا او د رسول الله عليه السلام د نیو پسې سراکه روان شو حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابو بکر رضی الله عنه نبی دے سلام ته وای چې دا کسرا روان دي زمونږه اراده لري دا الله حبیب ورته وای ما ظنوا کبی اسنین الله ثالثهما اے ابو بکر صدا غدو بارک سوي چې او درې ممرګره کړي او درې به سکړي بس یا غاسره ندی شو رسول الله علیه السلام برکتن او دا عرب عظم کټول د کانو نه ډکره د کانو زمکی اغا اسرونی و تر سینی سینی پوری پز مکر که خاخشو دچ مخرو گرزولوی مالم و خیره اوکی و آدمی دا چه واپس زمو چه سوک رازی ام بے واپس کوم نگورا زان سر اللہ مرگر اکڑے ٹھولی مسئلی سری دا دمرا محنت دا سر پارا دے بھائی چه اللہ مرگر اکڑے چه اللہ واپس مرگر اکیگی صبر باندې ورته موږ چې کې دم صبر دی حالت واعظ کنه دا روزنی سي درس لناسي دلته مفخ خپل پیغمبر ته وای فاصبر صبر وکا ان العاقبت للمتقين بشک اخیری انجام د کامیابی د پرهیزګار او د پاره دی ترنګ سوره یوسف وګورئ پدی آر لسم پارکی اللہ ذکر دام باول غیب کئی او یاد دے یو سل دویم ذالک دا واقعات یوسف علیہ السلام او دا غید رنو من انباء الغیب دا دید خبرون دا غیبنا نوحیه لیک وحی قوم دی حبیبتا ستا وما کنت لدیهم او نوی تاسو موجود دا غوی سرا از اجمعو امرهم کلچ غیر رایا یا وکا او پا دی اتفاقو کچی کویتے ورغرزو وهم یمکرون او غی مکرو فریب جوړون کیو زما حبیب دا واقعات چې امت تاسو ذکر کوي نو تاسو خو موجود نه وای خدا درته مونږه وحیو کا وګور دې ته انباء الغیب وای تا پیغمبرانو ته کیږي او علم غیب د الله صفت ده دا مخلوقات تن ملاویږي دارنګ وګورې سورې قصص په شلمه پارا کې راځي او دا غی آیاتو گوری سلور سلوی اختم پینزم سلوی اختم اوشپگم سلوی اختم الہ العالمین سور قصص کی دا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واقعا خپل حبیب تا ذکر کئی فرمائی وما کنت بجانب الغربی اذ قدوینا الی موسیٰ الامرا وما کنت من الشاہدین وما کنت بجانب الغربی او نوی تاسو حبیبا پترف د مغرب د کوهی تور اذ قدوینا الی موسیٰ الامرا کل چسپارل مونگ موسیٰ علیہ السلام تال امرا اغکار د نبوت اے پیغمبری مو ورطور کول پکوہی تور کے وما کنت من الشاہدین او نوی تاسو حبیبا د جملو حاضریننا دانن چو امت تواقیا ذکر کوئی چی موسیٰ علیہ السلام تا کوئی تور کی پیغمبری ملاو شوا تاسو خو کوئی تور کی نوئی ولیکننا انشأنا قرونا لیکن مونگ چیو پیدا کڑی دی مونگ پیڑی فتتوا ولا علیہم العمر نوگ چیو پاغوی بانی عمرنا اید دیو دی پیغمبرانو پمنس کی دیر مدر آغلیوا نو دی شریعتو ناو دین بدل کڑیو نو ما وز کبل پیغمبر رو لی گلو وما کنت ساویاً او نوی تاسو مقیم او دیرا فی اہل مدینا پا مدین والو کے تتلو علیہم آیاتنا چلو سل دی پاغی آیاتو نزمونگ دزدکڑ پنیتو اے دی تتلو علیہم آیاتنا پا مانا زان پوئی کئی دیلم دزدکولو دو طریقہ دا کل استاز وی طالبانو غوگی خی او کل طالب وی استاز غوگنی ولی تتلو علیہم آیاتنا چی تالو سل کل پاغوی پتری کی د متعلم چې څنګه معلم ته سبق اوري او تاګر ال تصدقوا ولکننا كنا مرسلين لیکن یو مونگا رالی ګن کی د وحی تا سوتا وما كنت بجانب التور او نوئی تاسو په طرف د کوی تور اذنا دینا کلچ آواز ورکڑو مو موسیٰ علیہ السلام تا آغاواز سو انی انا اللہ رب العالمین ولیکن رحمتا من ربک داننی چی بیان کے ندا رحمتا و محربانی دد طرفا دربستانا لتنزر قوما دید پارچو یروی تاسو آغا قوم ما اتاهم من نذير چنه دراغله دویته سو کی ار ورکون کې په زمانه د دې فطرت کې من قبل کتا سن مخ کې لعلهم يتذكرون زید پارا چې دې نصیحت حاصل کی اذان ټیم شو بھائی نگورا سوک پوشو پا انباء الغیب او پا علم غیب بانی گورا کل اولیاء کرامو تم دا کرامت پزری الہ العالمین دا غیب و خبر ورکئی کرامتم خارق العادت کاروی نو ارسوک دی پاغیبانی بیازان نقیاس کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارک بتا سن راشی موتاد امام مالک رحم اللہ کی لوری پیدا نو اخو برخ ورت جدا کری دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پا اولاد کی لوی تے دا تقسیم اگنا اور دے جائے ویسا دا چاگا دا دے جی دنیا نتلل دا بی بی حملو ویدا دا غیر دا لور برخ جدا کا لور سشوا لور پیدا شو دي ته وی کرامت کرامت دا اولیاء اوسوي دا حق وی کله ولی کرامتن یو خبره دا غیر علم غیب سره تعلق نشتا سره نشتا علم غیب سره تعلق نشتا دا که ارسوک د شریعت برابر دی دی موجوده دور کې ولی دی او الله ورته خبر ورکو شیخ رحمت الله علیه به فرمایل پنجبیر وای موږ د حضرت سیف سره مولانا حسین علی نور الله مرقده وی وخت کې دی یا بچی د جړه आवाज به راځي او سلری فاصله وا خبر له خیال نه پس یو خبره واخلو استاد او کوي چې راځي کور کې تپوزه وکو وی هغه بچی باندې چې دانا وا نو موږ ورته سیرل واله روسته وا دانه سیرلا هغه چې الله غي ته وره لفر څه پوښوي په خبره باندې دارنگی گور دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے فل اعتقاد پسند حسن سرا علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ موئی چی سند دی حسن دے پال اصحابہ کی وئی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت دے دیو لخکر لے گلے ہو دس کڑو یو لخکر لے گلے ہو اٹول فکر داو ہے بوسې به کولم به لخر جوړولې د کم خلیفہ چې د جهاد فی سبیل الله سره دو رب نه بوسې به لخر جوړولې لګلې به اما سوتر چې مفری و ته سوچ به کولو چې فلانه یا لاکې ته لخر لګل غواړي څوک امیر مناسب دی دوم پتی او لوی فکر او یو ورځ اقامت شو نو ان کریم او چې تکبیر تحریم ہے خلق له وی صبر وکړي لاړ غسل وکړو وکاله نه چې تاسو دازي مو هری ماته پاغړه شوي ما نه ځان هیر دی غسل ته پاته وو نو امیر المؤمنین بل اخر اروخ سوچونه به کول او دې سوچ دیو لخر لی گلهو وامر عليهم رجلا يدعى ساريا ايواني یو امیر جوړ کړو چې هغه ته ساريا وي فبينما عمر يخطب فمن ذي کی چې عمر رضی الله عنه خطبه وی مسجد نبوي کې فجعل يسيه وهو على المنبر يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل پمن د دې کې خطبه او دین بیانې په منبر یې چې شروع کې ساری غرتشا اے ساری غرتشا خدومر روب چې چا دې یاري تاسو نه شو کولې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ناس ته د دې د مرتبه صحابي د کده مشرو مبشرو کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا ورته د تسوې خلق له پزان د خبرو زې جوړې وای څه دي وای موږ سره د خبرې کولې نه شاپی دي دا خبرې شروع کې نا ورته یې په هنه شو کرامت وای دې ته چې خارق العاده وي نو دا غلخر قاصد راغې امیر المؤمنین ته تاسو کو چې څنګه دشمن سره څنګه معاملې دا نا ورته موږ دشمن سره ملاو شو موږ ته شکست راکو و یو چغه ویون کی چغه والا چې یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل نمونګه دونه کله خپل شام وغرته مضبوطه کا فهزمهم الله صلیت شکس ور کومر رضی الله عنه تویل شل انک کنت تسویح بذلک دا چغه غتا والے وګور هغه پته سره دا هغه پته نه لکې درې دا نه وند له کوا سورہ سون امیل د مدینی منورین اللذی دا او دای کرامت دی اللہ پردلوی کن اخکر ورطا او خیلو اندیز یعنی اوازو کاغا اوازم چاورو رسولو او مسلمانان لفتح ملاو شو اکل چی شید کی گی نموز شورو کو اقامت ور پسیو شو اغا ظالم دی پچڑی بانی ووالو عمر رضی اللہ عنہ نپی جندو چې دا څوک چې په چاړو واله پوهیږي په خبره کنا چې کله الله ورته کرامت سرګندای نو سونه بلا یا ساریه تل جبل واس کوي او چې الله کرامت سرګندای نو عمر رضی الله عنه په غیب نو پی زخمیم کو ویلی دی بیگی بخاری شریف حدیث ته مزلا د سبا مخ کې شو عمر رضی الله عنه دا یو غلامو کافر د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ناغے او خنجر دوارو طرف لتی رکڑے ہو عمر رضی اللہ عنہ اید نامی دلان لدری گزارو والو ابیاشی تختیدن رو صحابو داستی مضبوط صفونم صفی ما تولے نشو نو دیار لسکسان نور والی اخیر کې صحابي پوښتنه وکړه سړی خو نقصان کوي ناغه غټه کوټه شولې را وېستو په دې ور واچول ا سړی را کابو کو ته چې پوښتنه وکړه کابو شو نو ځانې صبح کو رسو صفونواله پوه نشول او صحابه کرامو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکې کو ای لندن مختصر موضوع کو رسو خلکو له پته ونه لګیل شي موضوع شو نو عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس سے کم ذکر ہے تعرف سب کی ویراش ہو گورا چیزا چاہ قتل کم ناغتی چی پردو چا تکا ویدا خواہ فلانے غلام دے ابو لعلو فیروز وی شکر دے چیزا ما شہادت دے مسلمان دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا گور اخ پل قاتل نپی جنی یو دلتا یا ساریت الجبل سو نمیل سکے نو کرامت دا اولیاؤ کل اولیاؤ تا الله د کرامت په ذریبان سو کی پته ورته ولګي هغه علم غیب دی هغه سوي هغه کرامت وی دا واقعیا حافظ ابن کثیر رحم الله په البدایه و النهایه تم جل کې یوصل ومسل ختمه صفه کې ذکر کړي د عمر رضی الله عنه او امام به حکیم وی سنادو حسن وحسن اسناد الحافظ ابن حجر فی الاصابه دا اصابه دای کتاب دی ځان له کتابونو پیدا کوي الاصابه فی معرفت الصحابه دا علامه حافظ ابن حجر رحم الله سجل د کتاب دی اصابه په معرفت د صحابه کرامو کې مولا علی قاری رحم الله شرح فقه اکبر کې وایي وَيُوَبِالْجُمْلَا فَالْعِلْمُ بِالْغَيْبِ أَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِعْلَامٍ مِّنْهُ وَإِلْهَامٍ بِطَرِيقِ الْمُعْجِزَةِ اَوِ الْكَرَامَ اَوِ الْإِرْشَادِ لَلْإِسْتِذْلَالِ بِالْأَمَارَاتِ فِي مَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ وی علم د غیب د الله پورې خاص د بندگانو ته د دې لار نشتا وکاله خبر کی یا ورته الهام شي په طریقې د معجزې یا د کرامت یا سپنخو امارات شی معلوم شي بیا وی ثم علم ان الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء پوش پیغمبران علیہم السلام نپی جند الغیب دسی زننا الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا مگر آغچ اللہ بیت تعلیم ورکو پباز اوقاتو کی وذکر الحنفیت تصریحا بالتکفیر بیت قادیه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب احناف علماء تصریح ذکر کری کسو کوئی چې پیغمبر په غیب پوئیږي نو دا عقیده د کفر ده زکه د دې لمعارضه قوله تعالی دا الله دې قول سره مقابله راځي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا شرح د فقه اکبر کې یوصل یو 50 صفه کې مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی دی دغه علم غیب خاصه د الله دا څوک دا داوی کوي نو دا د ناپو هي نه کوي او څوک سره د پوه کوي نو بد نصیبه دی او زده وینات په مخه کړي مبارک علماء ډېر خوري خوري کتابونه لیکلي شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صدر صاحب رحمت الله تعالی علیہ یو خکل کتاب لیکلے کزان لم پیدا کو ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب نا اہل علم پدی بانے قلم روچت کرے دا غیب علم دادا اللہ رب العزت پورے خاص تے دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نراغلی ان الشعبی ان مسروخ ان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربه فقد کذب وهو يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ومن حدثك عنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله امام بخاری دا حدیث ذکر کړي اے وای ته سو کوئی چې نبی رسول سلام په دې سترګو مبارکو الله کتلې دا مسله د صحابه کې اختلافي و چې معراج کې نبی علیہ السلام دا الله دیدار کړي کنا د بای صحابه قائل دی باز نفی کړي علماء لیکلي وې دا مسله د عقاید نه ده د دې کې توقف وکړ دې دا سی صریح دلیل نشته دې دو څوک چې وایي دلیل عبد الله بن عباس رضی الله عنه رآه بقلبه نبی علیہ الصلات والسلام الله پزړ سره لیدلو نو عام درویت قلبی قائل لے او که څوک در لدا وای چې پیغمبر په غیب پویدو نو وای دیم دروغ وای الله وای په غیب نه پویږي مگر یو الله دا موضوع نو روایو یو مرګره اذان وکي نور به ان شاء الله اذان نه پس وایو او تاسو چې 14 ډیر ضروري نه غواړو نه خوځي مونږ اذان له جوړیو کې تاسو جوړی نه ها باندې نو مسله دا شروع وا چې علم غیب په غیب پویدل د الله خاصه دا مخلوقات او تا دا خدای توب والے صفت نه دی ورکړی شوی پیغمبران علیهم السلام مړی او ژوند دی دا په غیب نه پویږي دیو جنا فتاوی قاضی خان کی زموږ اصول کې دا فصلمه صفه کې دا حواله ده ورجل تزوج امراه بغير شهود فقال الرجل والمراه خدایا را و پیغمبر را گواه کر دے یو خزی او سړی نکاح کوله خو گواه نو توجه مسلې لکوي نو زی خزی سړی او خزی وی بس الله او رسول گواه کو قالوا يكون كفرا واذا خبر ذيد كفر ذا لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وما كان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت ذو عقيده ولرل جي پیغمبر په غيب او پینا په ژوندون په غيب او په دن وفات نه پسنګ په غيب پوي بل جزئیا فتاوى قاضی خان کدا و رجل قال انا اعلم المسروقات و اذا چانه چغلا شوی بس مال راغه پته لگی و قال الشيخ امام محمد ابن الفضل هذا القائل ومن صدقه يكون كفرا و يسوق چ داوی چ ما ته د غیب پته لگی او چ تصدیق کو دواړه کافر کی وفين قال هذا القائل وانا اخبر باخبار الجن ايايا بذلك وكذا وين كي وي جمال پیریان وي دا غیب خبر زکه کوم پیریان را سره دي نو وي دیو چې تصدیق کو دے کافر کیږي ذکر لکه څنګه چې انسانان په غیب نه پويږي نو پیریان هم په غیب نه پوي تاسو له پته دا ان پیریان هم د الله مخلوق دي انسانان هم دي مرتبه دي انسانانو سره دا د پیریانو نه اوچته دا د چې د هغې نه غوره مخلوق په غیب نه پوهېږي نو نا غوره بس په غیب پوه شي نو دا مسائل زمونږ دی علماء کرامو سره کړی دي دای په خپلو فتاوو کې ذکر کړی دي دارنګه فتاوې الانګیریه کې د چیزې ته فتاوې هندیه موي ورساسو 101 صفحه کې دا واقعیا عربی کې دا او دا غي ترجمه م شوی شداد ابن حکیم رحم الله وی ان امراته بعثت الی زوجها السحور فی رمضان علی ید الخادم فابطأت الخادم فی الرجوع الی المرأة فتمحت المرأة فقال شداد لم یکن بیننا شیء فتوال الکلام بین شداد و بین امراته اے یو خزی خپل خاون تا پیشمنے اولی گلو وینزے اولی گلا ناغا وینزے لگئی سار اشوا نو دی خزی دا خیال راغ خپل وینزے گورا جائزا بی لکا پخوا با وینزی ویس وینزی نشتا چگنی دی خاون می دی وینزے سر صحبتو کو ہم بستریو کا نو خبر دی خزی او خاون پا منس کی اگدیشوی نو دا شداد ابن حکیم خپلی بی بی تاوی وی تا علمین الغیبا تا چی دا خبری که تو خوین تا پا غیبو پویگی فقالت نعم ناغی ورطوی آوز پا غیبو پویگی نو دا پا حکماو که دے نو دا محمد ابن الحسن چی دا دا امام زفر رحم اللہ پا شاگردانو کیو اغت خبر لګول چې خزل می خبرې کولی ما ورته ته په غیب پوېږي نه غوي او پوېګم چې مساله څنګه را فاجاب محمد ان جدد النکاح فانها کفرت محمد ابن الحسن ورته فتوا ورکا وی نکاح تازه کا دی چې په غیب پوېګم دا کافر شوی ته پوښتنه په خبر باندې دکه په غیب سوق پويږي الله وې سوقم نه پويږي معنا بغیر او یو خزه سره وې زپې پويږي د وېدا نکاح د تا زکا دا پدی وېدا باندې جدا وې ز په غیب پويګم د کفر مرتبه ته رسیدلې په داز علم غیب هغه مسائل د شرک پاک سامو کې چې اول قسم او تاسو د اغي هغه تفصيل واورېدو داد قرآن د نصوص سره د دې مقابله راځي دویم نمبر د اشراک فی التصرف هغه اشعار دوردو په کوم را جمع کړي باز خبره تاسو خپلم کته شي ګچره ګورایې اجنه ګورې نزور کوم سره لیست کنه ها اشراک فی التصرف اشراق فی التصرف دی ته ویل کیږي چې د غیر الله یعنی د الله نه بغیر د بل چا بارک دا عقیده ولرل شي چې دیم د اسباب نه برابر مالک د نفی او د نقصان دی دارنګ د الله نه بغیر د غیر الله بارک دا عقیده سه او ساتل شي چې دې په ټول امور کې فوق الاسباب اختیار مند دي لکه ګور الله اختیار مند دي څوک مړکای څوک ژوند دي کوي چاله ورکای چاله بندای چاله کمای چاله ډېری څوک بیمارای څوک روغای اته ودا دیو بل انسان په لاس کې مند دي ولی مالدار کول کول شي دې بیماری لري کول شي دې بچي ور کول شي دې ته وایي اشراق فی التصرف پدې کې لکه دا غمخ کې غونټه با اوله غایاتونه ګورئ چې هغه کې اثبات د تصرف دی الله تا الا تمام اختیارات ځان تفوق الاسباب سکړي ثابت کړی دي بیا با غایاتونه ګورئ چې مخلوق نه پکې نفیدا لکو گره آیات دوی می پاری سوره بقره اثبات التصرف لله تعالی آیات مبارکه ده یوسل شپق پنزوستم نمبر ده سوره بقره دوی آیات ده الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الذين صبرنا كهكسان دي اذا اصابتهم مصيبه کل چورسیگی دیتس مصیبت قالو ندیوائی انا للہ بیشک منخاص دا اللہ دپاریو و انا الیہ راجعون او منبلی اللہ تواپس کیو ور غم او مصیبت کې مسلمانان دا کلمه وی انا لله و انه یکی پورا غره دین پروته هر وی موږ د الله ته پاره یو زموږ د اولاد هر څه د الله په اختیار کې دي او دا موږ ته تقدیر کې دور عمر لیکلې پس کله چې پورا شي که څوک جاړ یو که خان دی هغه فیصله برازي نو انا لله اثبات د تصرف د الله تا دیکھئے اس بات دا صدی دا تصرف دے اللہ تا مون دا اللہ دا پاریو زمون مال زمون جان ارسد اللہ پلا سکری وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او مون با دی اللہ لواپس کی گو نگور دا ارچا دا مرگو دا جون تصرف اللہ زان تصابت کو دارنگ گوری سورہ بقرہ درے مفارکی اثبات التصرف للہ تعالی آیات مبارکہ گوری دو سوا سلورت آئیم درے مفارکی ادا بدر لبار بار رازی نوچی گوری نوائی بتاسو دیتا چیدی کی اثبات د تصرف دے الله تا لله ما فی السماوات و ما فی الارض یوازد الله د پار دی اوس چې پاسمانونو کی دی او هغه چې پزمک کی دی اگر دی لله پلام کې به همیشه د پار ترجمه کې دری خبر یاد لری لله خلقا لله ملکا لله تصرفا خاص د الله لپاره دی هغه څه چې پاسمانونو کې دي او هغه څه چې پزمکه کې دي اې د اسمانونو د زمکو د دې ټولو مخلوقاتو خالق څوک دی یو الله دی او د دې مالک سوګ دې یو الله دې دې کې اختیار من سوګ دې یو الله دې نو لله کې بدري خبري ا دې لره لله خلقا لله ملکا لله تصرفا الله دا عرش پیدا کون کې دې دا هر شی مالک دې او دا عرش اختیار من دې و ان تبدو ما فی انفسکم کتا سخکار کوي هغه چې تاسو په دې ژوندو کې دي او تخفوه پټوي يحاسبكم به الله نو الله پاغه بدر سره حساب کوي فيغفر لمن يشاء نو بخنه وو کی چاله چې خو خشي ويعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاله چې خو خشي والله على كل شيء قدير الله پهر یوشي قدرت او طاقت لرون کې دې ترنګي سورال عمران وګوره یو خبره یاد لرې څه پاره ګورې یا بھائی اثبات التصرف لله تعالی چلا ټول اختیارات ځان ته ثابت کړی دي. درم پار کی سورال عمران وګورئ او آیات وګورئ دا غیش پګشتم نمبر دا ار یوشی دا مرگ جوان دی زت و زلت دا بیمارولو و روغولو دا دیرولو کمولو اختیار اللہ زان تثابت کنے دے. قل اللہم مالک الملک و فرمائے حبیب اللہم یا اللہ اگر اخبرو دعا گانو کہ اللہم وائی دی آیات ته چرور سیګو نو ان شاء الله تفسیر وکو. بعض علما وی څوک چې په دعا کې اللهم وای لقد شټول اسماء الحسنا په دعا کې را جمع کړل. اسماء الحسنا د الله غا خیسته خیسته نومونه دي چې قران کې راغلي یا نبی کریم علیه السلام ورته ثابت کړی دي. نو اللهم کې هغه ټول نومونه راغلل قرآن وای کنا اللهم ربنا قرآن کې ربنا آتنا راغله او دا اللهم لفظ ور سره حدیث کې راغله. قرآن کې سره غلي ربنا آتنا فی الدنيا حسنا او دا اللهم لفظ ور سره صحیح حدیث کې راغله. موږ وایو اللهم ربنا قل اللهم او فرمایا الله مالک الملک تو مالک د بادشاہی تو تل ملک ور کوي بادشاہی من تشاو چال چی دی خوشی وتنزع الملک ممن تشا او اخلی بادشاہی چان چی دی خوشی. اگر یو مشیت ته او رضا ده دانا جی چالے بادشاہی ورکنو دن رازی دے کلے او کافر لم اللہ بادشاہی ورکے بیدین لین ورکے پوشو پا خبر آبانے نو دانا کنی جی بادشاہی مشیط رضا لے نوائی عرشید اللہ پا مشیط دے ہوا لا یردعا لعباده الكفر دبندگانو پا کفر رازی ننے یو مشیط وی یو رضا وی اے د کافر کفرم د الله په مشیت دی خو د کافر په کفر الله راضی نه دی. چا نه بادشاہی اخلی او چاله ور کوي او دې ان شاء الله رو نصی یو شعر باز علماء ذکر کړي و یو ځکه په یو محل د بادشاہ یو شعر لیکل او ناغې نه چا عربي جوړه کا دا شعر معنا دا د ویدا سی سبانی چ خلق په خبرونو او اخباراتو کې ګوري فلانې او رسول او فلانې په تحقیق راستو تاسو یې کړی وی هر فلانې دې بادشاہ او غرض یو غزار ته چې به شپه بادشاہي قائم او دائم دي او تل تر تل بوي پوښه په فانی بادشاہي او په قائم دائم بادشاہي باندې هر سبا شي راخیږي نو څوک بادشاہ شوی او څوک دې تخنه غرضولې اچې خلک ته خبري کې بادشاہ د پادشاهي کوټې له برسولې یو غزاد دې چې موسمونه بدلېږي زمانه بدلې شوې خداغه بادشاہي کې اس قسمه کمې ناراضي او فرمایا الله مالک الملک تو مالک دې بادشاہي تو تل ملک من تشاو ورکوي بادشاہي چال چې دې خوشي وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ او اخلی بادشاہی چانا چی دیخ و خشی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ عزت ورکے چال چی دیخ و خشی وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ او زلیلکے چال چی دیخ و خشی. اے زلت او عزت نصب مراد دے دینا دنیاوی دنے مراد عزت ورکه شاله شي خو خشي صحابه د خپل پیغمبر مرګري کله عزت ته ورکو او ابو جهل او کافر مخالف شنو غي ذلیل شول نو عزت د الله او د رسول پتا ودارای کی او ذلت دې د الله او د رسول پنا فرمانای کی وتعز من تشاء عزت ورکه چاله چې دی خو خشي اے خپل تابعداري توفيق ول ورکه او ذليل کې چاله چې دی خو خشي ناغ نا فرماني شروع کی سړی عزت من کې د قران او سنت په تابعداري وی یو عالم دین او حافظ قران مو په واقع تاسو له یادې زموږ دی یاداشم دا نور مشرانم ناشتي دا نو سپیکر یې نه ویني نو باندې د فارې په جمعات کې اوچت ځای جوړولو ناغه مؤذن اعظم ته وختو دریو نصرانی کور ولته نظرو لګېدو کله بد نظر د سړی د خاتمه بل کفر سبب جوړېږي کله بد نظر سره غلط نظر د نظر کون کی د خاتمه بل کفر سبب جوړ شي دالته دا غو نصرانی لورو کتا د مطالبه او کای ورتوی دا غبال تعالی موږ درکو چې ته اسلام پریزی او نصرانی شې د بس د اسلام پریو نصرانی شو او دا لوی عالم ګورار سو د خطرې حال کړي د بیا به دای خنجران سرول سبه کول دا نصرانی خنجران به سرول و یو ځل دا شاګردان او طالبان روانو وې د استاد دعا ته طالبانو مقتدیان محتاج دي او د دې دعا ته څوک محتاج دي استاد ورته یو بل له دعا کوګې دې مثلا مو خطرناک ده وې چې کله وی دا زموږ استاد نه دی هاي ورته ته خو د قران حافظ مې ته صدر له یاد دي کنه ناغه ور اگر چې کافر شې او خپل بو خيار ته پکی وي ویټول به هېر کړي خپل غون تر له یاد دي د سوره حج د آیات غیسه وي و مَن یُهِن اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّکْرِمٍ الله وی چې زی بی عزت کوم سوکشته چې عزت مولا ورکی دای ټول الله ته متوجه شو الله ته وجړ الله هغه ته الله بیا د توبې توفیق ورکو عزت سده د الله او د رسول علیه السلام تابعداری ذلت سده د الله او د الله د رسول نافرمانی بیدک الخير تا پلاس کې ټول خیر ندي انک علی کل شیء قدیر بشکت په هر یو شی قدرت او طاقت والے دی ته وی اثبات التصرف لله تعالی وګورئ سوره یوسف دی بارکه سوره یوسف دا په دولسم پاره کې راځي او آیات مبارکه د سوره یوسف ګورئ سلوی ختم نمبر آیات دی یوسف علی السلام جیل کې دنه دی او د جیل دنه جیل یا نو ته د دین دعوت او تبلیغ کوي ای توجه مدا وای خبره کې چې اخلاص او درد وی دا به دیوارونو جیلونو کې بند دی خدا اخلاص به یو ځل دنیا له بهر روباسي سپو شوی په خبره باندې خبره پھیلاوی کی په اخلاص او د زړه په درد والے یوسف علی السلام جیل تور دن شوه نو جیل کې دن مرګرو تا د دین دعوت ور کوي ما تعبدون من دونه وی تاسو عبادت نکوی ما سیوا د الله نه یوسف علی السلام د جیل مرګرو ته وی الا اسماء مگر د سخاوندانو د نومونو سمیتموها انتم چې دا نومونه ورته تاسو یې خې چې دا الی حدیدا معبودان او مددګاران دی اکتوی مالا خوبتا نیشتا وی و آباؤکم ستاسو مشران ورتدا نمونیخی ما انزل اللہ بها من سلطان نظر آلے گلے اللہ دبها زمین راجے دے اے بتلکت تسمیہ دی نم کے خدوبان من سلطان سدلیل توی الہ دے معبود دے مددگار دے نظر آلے گلے اللہ بے ہا اے بتلک التسمیت من سلطان پدی نم کے خدوس دلیل ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ دا آیات مبارکہ دی حاشیہ کی نور تفسیرون مونږ ذکر کړی وګوره دې دې کې یو تفسیر دام د ځان په پوي کوي وای د جیل والو ذهن ته خبره ورغورځیدا یوسف علی السلام نو استاد خبره خو زمونږ ذهن ته ورغورځیدا خو قالو حکم لنا بذالک کبراؤنا وای موږ تخفل مشران د سویلی چې د عبادت وکوي ا دې دا حاجت تر سره کوي او دې دا مشکلات لري کوي ها توجه کوي قران باندې سره سره پويږي توجه سره اي وي مونږ تخپل بشران او داسې حکم کړي يوسف عليه السلام وي ان الحكم الا لله تا خو ديني مسله استاد پلار نیکو حکم دلته دي چيږي حکم بده چا چليږي حکم بده الله چليږي دې دې کوم غره حکم دوه قسمه ده تاسو وختي واورې دو حکم سره ورداده پیغمبرانو دعوت دی چې په یو جمله کې ټول دین باندې کو حکم دوه قسمه دی یوسف علی السلام وایي نه دی حکم مگر د الله لپاره دی حکم یو تکوینی وی حکم تکوینی دی ته وایي الله موږ کول کوي ژوند کول کوي سوق بیماری چاله صحت ور کوي د جامال ډېری او د چا کمای اور په یو یو ورځ کې څومره مړکای او څومره پیدا کای کلا یوم هو فی شعر په هر یو وخت دا اوقات کې الله په یو کار کړي په یو سکند کې څومره مړکای یو سکند کې څومره دنیا کې پیدا شول په یو منټ کې څومره مالدار شول څومره غریبانان شول نو دې کې یا حکم نمبرات حکم تکوینی دی نامو پی جندو کنا یوسف علیہ السلام وی ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دمڑ کولو جوند کولو دور کولو بندولو دڈیرولو کمولو او د صحت ور کولو بیمارولو الا للہ مگر دیو اللہ پلاس کے دے دیتا سوئی حکم تکوینی ورتا وئی یا مراد د حکم نه حکم تشریعی دے اے دا حلال دی دا حرام دی دا ایمان دے دا کفر دے نئی ورطوی مونگ تا پلاران ہوئی لی گورا تا پلار خبر خودل تا نچری گی کنا این الحکم الا للہ نا حکم تشریعی شو وی دلتا دی دا پلارو دنی که خبر نچلی حکم دا حلال و حرام چه دا جائز دی دا نا جائز دی ادا بکے او دا بنکے دا حکم دے چا چلی گی امر اللہ تعبدو الا ایہ حکم کڑے دے اللہ چی عبادت او بندگی بنکوئی الا ایہ مگر دغیو اللہ بکوئی ذالک الدین القیم دا اغدل دے ثابت بدلائل عقلی او نقلی او ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون پوهیږينا د دې ته وی اثبات التصرف لله تا آیات مونږ وګدوي خو دې کې زمونږ موضع الاستدلال کم دی وای وای اے تعالوا ا دې پکې ختم ګورئ په دې وخت خلاصې کې نه دلوا مې چې زسو تاسو کو بیا ټول لا لګورئ ها موضوع الاستدلال بل چاله تاسو نو کوم دلوا مې کوم آیات دې آیات کې کومه اشاره مقصود زموږ د اړې چې په درس او قران پوي شو نه وایا هي دا دومره وګد آیات سلو ختم مونږ ټول ترجمه وکا نو دا هم د فائدې لپاره وګ زموږ موضوع الاستدلال چی اغیر پارا مونگ تایید راوڑے کب ایسا دا ہاں تو آئے بھائی تو آئے دا این الحکم اللہ للہ اثبات التصرف اللہ قرآن دلیر توجہ ضرورت لری ورطول آیات مونگ دا فائدی دا پارا ہوئے همون مسله دا کوله چې تمام اختیارات د چاله سو کې دي. یوسف علی السلام وی ان الحکم الا لله، مر جوان عزت ذلت صحت بیماری ورقول بندول دا چا په لاسو کې دي. دې ته پیغمبر ته ورکړي ني مړي له ورکړي ني ولي له ورکړي ان الحکم الا لله. او دا حکم یو بل معنا به وردا چې حکم نه مراد حکم تشریعی دی. اې دا شی روا دی دا ناروا دی دا حرام دی او دا حلال دی دا شرک دا د چا اختیار دی؟ دا د رب العالمین اختیار. ان الحکم الا لله. دارنګ یو ګورئ تاسو سوره رات په دیار لسمه فارکه راځي اثبات التصرف لله تعالی. د سوره رعد آیات وګورئ او سلو ختم اما سلیا دلری اجد سوره پر آیات راړو ام پکې ګورئ. دي ته وي تدبر، دي ته وي تفکر، دي دې کې ګور د آیات ټولي ترجمې له وګورئ بیا به پکې موضع الاستدلال پیژنئ. اولم یاراو آیا دای سوچ او فکر نه کړي؟ ورداسي آیاتونه قران کې ډیر راځي د یارا کلب وې ترا رؤیت دو قسمه ده. یو تر رؤیت بصری وې د سترګو لیدل، او یو تر رؤیت قلبی وې دا په معنا د تفکر راځي. همیشه د پاره دا رؤیت رؤیت قلبی وې د زړه لیدل سړي سوچ فکر. اولم یراو آیا دای سوچ او فکر نه کړي؟ ان ان اتل ارضا دا چې بشکرات لل کو مونږ د زمکتا نن قوسها من اطرافها کمیرا ولو نیمګړ سیارا ولو په دې زمکه کې د دې د اطراف او د دې د غاړو او د دې د طرفونو نا والله يحكم والله في سلكي لا معقب لحكمه نشته د شکرت کوونکه بدلونکه د الله في سليل را وهو سريع الحساب او د الله ډېر زر حساب کولواله دي. ورزل توي مونږ زمکه تر اتلل کو نیمګړتیا را ولو پدې کې د دې د اطراف لا د دې ګڼې ماناګانې علماو کړي ازبه بیا تاسو نه اورم بیا ټول کې غوړه معنا ده. دا د رسول الله عليه السلام او د صحابه کرامو د زور خبره کوي. کله چې د الله حبيب دنیا کې او صحابه نو روزانه بد کافر ملکونه فتح کېدل، حکومت اسلامی دیرې دو د کفر زبکه کمی دا د آیات پټولو کې غوړه معنا ده. آیات ای ګورینا چې موږ راتلل کو الارض وک الافلام د عهد ده زبکه د کافر وتا نن قصها نیمګړې کوې کمې پکې راولو د دې د اطرافونه یعنی روزانا فتوحات اسلامی کیږي د اسلام علاقه پیلاویږي او د کفر غس کیږي نیمګړی کیږي. دې معنا باندې څوک پوښوي بھائی؟ ځې ما معنا دادا وای دې کې نقصان نه مراد نقصان د اهل او د برکت ته ور برکات رس تر رز ختميږي. حیا په کمیږه کې پډې ردو تاسو له وال او واده پور کول په کمیږه کې په ختمه دو دا دغه رزمکه کې رس تر رز برکات ختميږي. حیادار خلک روان دي هر شی په کمی دي. او درې معنا د آیات دادا چې سلف وای مراد ته موت العلماء ده. اے علاقی ژوندۍ وی په علماو نو کله چې دی علاقی عالم اهل حق عالم وفات شي دا علاقه په یتیم شوا دا پیسې شو دا په یتیم شوا په علماو علاقی یتیم کیږي. منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ یو لوی عالم تیر دے او د قادیانیت مقابله کی د فولاد دیوارو یہ فتو غٹو من رسو تبتلو او د قادیانیت درد تربیت بے علماء لو بار ملکون علماء تلو سعودی حکومت د مخ کی بادشاہانو په دور کې انعامی طور حج تم غخته ہو داد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ډیر یو خکل شاگرد ادل چاوی چستا سخاندان کی خویلم نو ندات سنگا عالم شوی نمنظور احمد چنوٹی رحم اللہ ورطوی چی زمون خاندان کی علم نو دیو مدرسی نازم راغ زما والد سبلا ویزر آغلیم چند بی اور بند بی سپو شوی پا خبر آباس دو سیزونا براکے مدرسی دا پارا با پی سیم راکے او یو کس با براکے چند بی اور بند بی نوی والد سیمی ورتزا والک ندیوی چی شیخ القرآن رحم اللہ دا پینڈی چی کل وفات شو دویځي یو ټانګي والا کوچوان سره کېنا سما ورته ما تعلیم القرآن لبوزا توجه وکړه و یا ما نه پیژنې چې دا غني عالم دی یا دا د شیخ په لوی لوی شاګردانو کې دی نو هغه کوچوان را لوي شیخ وفات شو وې دا ټول خار یتیم یتیم ښکاری دا خو دی کوچوان سره دا تاثرات دي وې شیخ وفات شو دا ټول خار سره یتیم یتیم خکاری و دا آیات دره ممانا داوا زمکا بی برکت کی گی دو علماء پا مرگ بانے واللہ یحکم لا معقب لحکمه زمک موضوع الاستدلال دا جملہ اللہ اللہ فیصلکی دا چا دا مرگ دا چا دا جون د چا د هدایت او د چا د بی دیني لا معقب له حکمه د الله فیصله سب بدلول نشي اے الله فیصله کې د افلانه دی بیلاری شي لکه د ابو طالب بارک فیصله شوه رسول الله عليه السلام جاړي چې ابو طالب له د هدایت شي ویلا معقب له حکمه دارنګ الله فیصله کړی و چې ابراهیم علیه السلام والد دی بیلاری وی داغه په جړاغه په لار نشو والله يحكم لا معقب لحكمه الله فیصله کوي او دا الله فیصله سکرت کول نشي وهو سريع الحساب او دا الله زر حساب کول والده دا په درس کې تاسو له راضي چې د سریع الحساب څه مقصد دی خدلتم ور سره زمنام جنم واور ایزر زر اے سریع الحساب دا معنا دار چاته وي ګوره مرګ او قیامت پر سر ولاړ ک سکه ته وبو با زر زر وبسا ها یو معنا د سریع الحساب سره مرګ د سر د پاسه د قیامت بس تیار ولاړ ک سکه او کګنه بس مرګ را روان دی دویم دا دغه سوال دارازي چې دا آدم علیه السلام نراواله تر قیامت پورې د سمره انسانان دي اته زو لخکاری د خځې د خاون جنگ دی د دوو جنگ دی د مولا او د مقتدیانو جنگ دی د کافر او مسلمانانو جنگ دی وای په دې جنگونو فیصلو په سمره وخت لګي وای او هو سریع الحساب دا غصا فیصله دی په یو سات کې والله د ټولو خلکو سوکي علی رضی الله عنه ډیر حاضر جواب او سو تاسو جواب به ورکو چې سړی به بالکل خاموش وو یو ځل چې تاسو پوښتنه وو وې د دینور خلفاو په وخت کې فتوحات وشول اساسو په وخت کې خو یې سم نه شول ناغول وی چې خلفاو نو زب جنگیدم او یو ځل خلیفې استادو غوډې خلک دینو فتح به کوم ځای ته وشي بس سړی خاموش وو پوه نه شوی په جواب باندې وی ابو بکر رضی الله عنه چې خلیفاو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ عثمان رضی نو جنگی دو والا سوکو او یو ز خلیفہ با استاذو گنتی دی تو فتح بدکم زینوشی نو این چاہتا پوسو کچی دی دو برا مخلوقاتو سر بسنگ حساب کئی ناغ پلندو الفاظو کو پیو کئی ویسنگا چی والا رزق ور کئی تا تاسو ګورې ټول دنیا په یو سات کې مړکا اګه تاله چا وی ضرورت دا یو کله بنن غرمت مړې نورم بیا خو به دی یو دوه میاشتې ولې حسابونه کول ا بیا به دی ګلواله له مينت کول او ضرورت دا به په خوي پاګه کې به شاوي او می خوڼه او چا به وی جو می نه خوڼه نو ټول دنیا ته په یو سات کې رزق ورکو کچری دا ولیو بند وی څنګه چې رزق ورکای دا سه به حساب وکي و هو سریع الحساب دا الله زر حساب کول والده اې دې توار درځنه زموږه دا درس شروع شوه ماشاءالله دا سمرګری پابندای سره راځي تاسو نور مسلمانانو خدمت کې درخواست ده چې تاسو پابندای سره راځي اگر دا طلبا دی بار طالبات دی ماشاءاللہ دا ڈیری گی زمان خپل تعداد دا دی چی سلور نیم سو پینزو سولو رسی نو بیا داخلی بندی کو زکر زمان لنگر او تنوریان او خادمان نور نشی سنبالو لے نو دا ملمانم را روان دی دا دی چا ملمان دی تا سلوا ما بائی ورستاسو خدمت کے دام دی اس موارد روی چند دا بی اور بندہ بی درس لب امرازائی اځه مسافر طالبانو بس کوي دای بارہ کې بھائی خپل سوچ وکي تاسو ګور کندوان مړک سي نو په خوا دي موږ در شروع شو خلکو غنم مړک را بیړل دا څنګه غنم مړک کوي نشک کوي نو الله په بندوبسو کې خو تاسو وکي برخه ني اپ دې کوټ کې یو بزرګ عالم وو نام وفات دی غچاله چې وینو هغه مس وفات دی نغې مال خپل خبره کولی مال وی چې ګیره فریزا نو یې مال خبره ونه مشره رخصتې دې یو خبره را لوکا وی پری وی چې خو زفاده ونه منل په دې درې نو تاسو لوام ک تاسو نو ورکوي تنظیم به څوک کوي خو تاسو به کې برخه ونه شي دغه د دې طالبانو لپاره ماشاءالله پرون زموږ یو مرګري الله دې په مال اولاد کې خیر برکت واچي زموږ د لنګر لپاره د لرګو تنظیم کو سموس لرګي پراتو د الله یو بندا الله دې مال اولاد کې برکت واچي هغه ورثاري ولا را وس پیسې ولا خپل ورکه او هغه تنور لسکل فدې کې دا سنگور د چا بده چی نه یو سیده چا بده چې یو سیده چا بده ورو وسوي نو شکر او با صحیح جدی کسی شئی زان بشامل ہوئی که نو بشامل ہوئی ازنی سڑی دا سی زان شامل ہے پاکستان خود را پتا دا چی چرتا اور لگی نو ای درخواست ورگی وی اور لگی دلے نو میاش پس گاڑی راشی وی کب دی اور لگی دلے نو زنی ممدد کوئی خو بیا با رمضان تیری تا پاکستان دا اور مرکول وقا گاڑی وی بای نو پدا سی مدد و سوک سکی بای دا خو چی ضرورت تے و چی تسوکی دا طالبان ستاسو سری دا ستاسو ملمان دی دا غدینی ملمان دی دی بارکم گورا فکر من شئی چی دی لنگر سر هر کس موی تاسو مدت و نصرتو کئی ادا گورا دی پر گورا دا وی نا دم دمو دی دلی صدا رسول اللہ علیہ السلام چی با اصحاب صفح سوک ببوزی چا با دو بوتل چا با دری بوتل نو خا خبر خدا دی چی او وی دما با دو ملمانی بل وی با دما بلسی خوشون کی کورون لدی دی چې دای راځي آتا سو روټای راړای نو ډېر تکلیف وای نو خدای چې دای ناشې دلته سکه دلته خوري نو دا رسول الله علیه السلام د دور په وخت کې مو دا مالی مدد زموږ د دین یوې سره تاسو ګورئ دا څومره ماشاءالله په لکونو مدرسې دي دا د دې عوامو په تعاون شلیږي د دې خیر خیرات زکات دا ټول په دې کې لګي بعضی ملکونو کې د مدارس او خرجی شوی حکومت برداشت کوي پدې سعودي عرب کې د طالبانو خدمت هغه د حکومتونه کوي هواي ته دا سه مطبخ جوړ کړی چې هغه تن هغه پیسیم د سوي چې ډېر لګي دغه کې الله دې بدلی درکړي الله دې مال اولاد کې خیر برکت واچو نو تاسو ګورئ د دې علاقې او ټولو مرګورو لوام چې زموږ د طالبانو یو همونه تاسو ته وایي چې بای څه شي پکار لري فلحال موږ سره د چینای د غړو سره د ورځې پوری گزاره کیږي مغلا فی الحال دوړو ضرورت ته چې اگر غره غنم بننوي خدا څنګه چې پاکستان اور لګیدل یا رمضان نه رسره مغلا فوري رمضان کې به موږ سره بازي سيزونه داسې ډیر شي چې هغه موږ مرګورو لوایو چې دا مراړی فی الحال موږ ته دوړو ضرورت ده چې تر مخامه پورې شکر رسول شي خګنه بیا په سبا نه دی پکار بابا سپویږي صفاف بیا سړي دي نو کوشش وکړي د الله بندگان او څوک به درس لراځي بای درس به څوک څوک راځي ماشاء الله تاسو نور بل سوچت کوي بای الله نو غواړي څوک څوک به درس لراځي ورته رمضان مبارک ته لګي رزي پاتې دي دا دوره دا شروع ده د رمضان مبارک خپل کارونه مخکې رسو کوي راشه قران شریف لکې نه دي سره د چارزک کمیږي نه بلکې سکیږي رزق الہ العالمین دی روی دي سره رزق الله دی ری ټول عوامو خدمت کی درخواست ده چې د الله د کتاب دا اوریدو کو شکرونو کې زنانوی باز دې دې زنانت لور اتلو ولري تخپل زنانم را ولای باج زنانه مون سره د لری لری راغلی الله دې ټولو حیا او پردا او ساتي هغه مون سره په ټولو دورته ری باجی بډاګان او باجی بډایګان زنانه دا سره راغلی چې ټول شپه او ورځ الله ته ځاړي مون سره باجی بډاګان دا سری چې مون ګورو چې ټول شپه ځاړي په دې جړه وره دوه مټوله بیړه پار کی مالکور کې وي باجی زنانه دا سری چې ټول رزق درسي او درس د جوړی شي په قران لسیوي قران لناسی نو الہ العالمین دی مونږ تاسو لم توفیق راکی چې مونږه اکینو یو اعلان ما کولو او وای تاسو لکه په دارک باندې دا په زمونږ د دې درس نه پس بیا رسو ترجمه وری دوباره داغه لپاره غوړه تر څو خلا طلبان وسرال دریلی مو بجونه به ان شاء الله تکرار کیږي دریلی مو بجونه سی هغه تکرار کې مونږ دا کوو دا خیرنی دو پاره گرانی دی او دا وشتم پاره گرانه دا نو دا دی طلباو لووی دی غولی کی اوزده کی او چی اغا خلاص شی نو بیا ورته نامون چی کم ترجمه کو دا ور لالای او دا کم اصول چی دی زمونگ امتحان پدی کی می زمونگ چی کم دا روجی نفس درس نفس امتحان اخلوغی کی قابل طلباو طالباتو لسند ورکو نو هغه امتحان کې د اصول سوال مرزي ځکه موږ سه سند چاله نه ورکو څوک امتحان کې داخلو کی او هغه پکې کامیاب شي نو هغه لسکو نو دی اصول کې مرزي موږ د اصول ګره په یاد وي ازور تخپل مشایخ ولادې قبرونه د انوارات نډک کی اصول موږ ته په یاد وي یادو تاسو نو په کار دی چې اوسره وي راشه اصول لا نه وورو اوبای خبر موزین کې کی کیناست کنا دی بنات او طالبات لمم د اصول په یاد یاد کړي چې کتاب لسري ضرورت نه وي کورټر دا شان دی او ورن حافظ راځي ډېر نیک سره دی ناغم غریاز صالحین ویل او کې شتو کې بند او غته ټول یاد کو دی کې سکم نل سوا احادیث دي او یاتون په کې سور دي اوس مشکات شریف شروع کړي یو کالو چې ما سره ملاو مې سره مشکات وېړم باندې جل می ټول یاد کو نو باندې جل می سپو نو خلک حدیث په یاد وي ا دې او موږ ول پسترګو الله سترګي راکړي دې دې عمر دغه فائدہ ده چې موږ تاسو د الله کتاب زده کو د الله د حبيب سنت زده کو ور د الله حبيب وي درې قسم خلک جوړ شي سوره جوړ شي یا عالم جوړ شه یا زکونکې جوړ شه یا د دې خالق جوړ شه وای سلو رم ب جوړېګا غنه اور بدې شي سی فرمایلی وای یا عالم شه یا طالب شه یا د دې دواړو خادم شه او سلو رم ب جوړېګا غنه د سباحي اسباب دي الله دې موږ تاسو دې دریو واړو کرا ولي الله مودي عالمان هم کی او طالبان مودي هم کی او د دې مودي الله سکی الله مودي دې خادمان هم کی ورکم خلق چې د طلباء او خدمت کوي ور غشتو بابا رحمت الله علی د دې ټول علاقې د علما او زموږ استادان او استادو او دمر لوی سره او چې دیو بنوي کله شیخ الحدیث وفات ته پس خبر راغی د غرغشتو خلکو وای د طالبانو خدمت کول نو بابا سب بولوي وی تاسو د الله د ملمنو خدمت کوي خو الله غره رشا بدل فریزینا تاسو نن کچش لړای نو پټول والا کو کی غرغشتو سدي دا په کی جدا دغه تاسو اندازو دا د بابا د خلیقه قول وی د الله د ملمنو خدمت کوي خو الله د چا بدل فریزي الله سره کوي دغه مدینه منوره سیم مدینه منوره دا چې رسول الله خار دې نبی به څه تاسو کې هو کتا شو کتل چې دې طلبه او صبره خدمت کوم شی چې پچا خوګ لګیا چاله راړي هغه طلبه کرام ته راړي دا غزه فوج پولیس د طلبه او صبره قدر عزت کوي چې حیران بشي ویلا یو هغه د کی پولیس ډیر سخت پوره اختیارات سی ورسره او طالب یې ګاډه مې غلط ودرولو و یار په شه زر زر راغی د چې وی خښابه یې کومه چې وی کته چې دا او طالب دې وی زبیا داسې مکوا نو کدا هغه حکومت څوک دی د طلبا او د دینی خلکو قدر او کوي چې په الله ګران شي د دینی بلته اسلام دې مونږ او تاسو مسلمانان یو دا به سوال مان کی دا کی دا دغه تاسو ګورئ تاسو ټول بچی راځي زموږ د سکول مازیګر مو جو د درې سو بچی راځي یو د درې سو زموږ بنات به راځي نشه دا مدرسې نوې دی بچو به دا دین کم څه زده کوله دی به دا حیا او قران کم څه زده کوله دا تاسو په دې باندې هر قسم پړې چې دې رب دعا وکوي د دې د حفاظت سوالونه به کوي دی لکه د مال او جان ضرورت راځي نو خوګوي به کې لګوي به په اكم حقوق نسبتي جوړ نشي په دې دی دي ځایونو به ما سربم قربانه وای او په دې وس کوي په دې ورس زما عزت مند کوي دا زموږ استاد سدین دی دی به بجې به ان شاء الله روزانا زموږه تکرار کیږي طلباء هم پاره کې زیری لري او د طالبات هم مخدي دا طالبان چې کوم کوم دي هفته سونه بار کیږي دی به بار کلا سونه لګي تاسو له بده ځای خالی وي زموږ بناتم چې کوم بر دي تکرار د پاره به دی پاره ان شاء الله بندوبس جوړيږي د دې په باقاعده خپل تکرار اوري او هغه کې وستا سوازيري اخلي الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو الٰه العالمین او ساتي یا رب العالمین د قران او د سنت د علم لپاره زمونږه زمونږ د دې طلبا او طالباتو او د ټول مسلمانانو او ریدونکو سینې پرانځي الله مونږ ته زمونږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او له ګناهونو معاف کړي یا رب کریم زمونږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ د ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختمه کړي یا رب العالمین سمره بیماران دی کورونو کې زموږ د درس په دی مرګورو بناتو بنینو کې الله ټول بیماران ته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي الله زموږ د عمل کو نور اسلامي ملکونه چې سمره پریشانو او بدمنو په مخکړي الله دا پریشانه یو بدم نه دی لري کې الله ترازی کې کګران شي او شی او کارزان شي خوستا بند بندگان د نور په ګرانې دو پریشان دی الله ارزانی راولي الله ارزانی راولي د ټول دنیا د مسلمانانو په حال باندې رب کریمه او رحمېږي الله په دې ملک او نور ملکونو کې نیکان صالحان د مسلمانانو الله مشران جوړ کې چې هغه د اسلامي ملکونو خیر خواهان وي او د دینم خیر خواهان وي الله سوچ چې د دین خیر خوان دي او د اسلامي ملکونو خیر خوان دي الله د داسې خلکو د مشرۍ نمنګ ټولو ساتي الله د چا اولاد ني نیکمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وي رب کریم د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي یا رب العالمین د چا د بچو امتحانات تی تی په امتحاناتو کې کامیاب کړي او د چا د بچو داخلي دي الله غ داخلي ورته کړي او الله زمونږ او د دې حاضرین او غایبینو ټول حاجتونه الله تر سره کړي او زمونږ دا درس په خیر عافیت باندې الله اختتام ته ورسه مونږ ټول الله رمضان ته ورسه او غنو غنو رمضانونو ته ورسه او د رمضان د درسونو د تراویح او د اعتکاف او د ټول اعمال الله مونږ له توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله علیه